Köszöntjük a kedves mindenkit 76. alkalommal a Cubecast adásában, némi hiátus követően, de itt vagyunk, élünk, virulunk, és köszöntelek téged is, Sirius, üdv a felületen! Hello! Illetve üdvözlöm a kedves nézőket! Vagy hallgatókat. Hallgatókat, igen. Vagy hallgató nézőket is. Na, most beraktam egy ilyen újfajta intrót, és van most egy ilyen új, ilyen Lucio-s zene az Overwatch-ból. Aha. Csak hogyha valaki kérdezi. Menni Overwatch-ozni. Ja. Múlt héten játszottuk valamennyit, de nem nagyon sokat. Ja, most itt kérdezik, hogy mi a track címe. Talán sikerül rendesen kiejtenem. Rejuvenescencia. Tehát, hogyha így rákerestek, hogy Lucio Remix, vagy Rejuvenescencia, akkor ezt meg fogjátok találni. Tehát egész jó lett. Meg most bekerült ugye nemrég a Heroes of the Storm-ba, és akkor ennek kapcsán is beraktak két elég jó remix tracket neki. De egyébként pont ezen gondolkodtam el, hogy így mekkora ötlet, hogy csináltak az egyik játékukba egy DJ karaktert, és akkor ezzel így implicit módon már így motiválják az embereket, hogy így lehet, hogy kéne DJ-zni is ezeket a zenéket alá, és akkor így csinálnak olyan remixeket, így ilyen Overwatch, meg egyéb fronton így a Blizzardnak a rajongók, hogy így ledöbbenek. Szóval nice, nice. Na jó, hát rég voltunk. Már megint. Jó, igazából csak egy hetet hagytunk ki, de hogy előtte meg volt egy adás, és előtte meg két hetet. Tehát, hogy ilyen... Igen, most egy kicsit foghiasra sikerettünk, de hogyha valaki így esetleg unatkozna, akkor így visszamenőleges és visszahallgatja az adásainkat, akkor így pótolhat legalább ezek alatt a kis szünetek alatt. Meg amúgy Misinek újfent köszönjük, hogy itt a leírásba elhelyezett iTunes-os linken akár le is tölthetitek az adásokat, így meghallgatni akár offline. Tényleg, az még mindig működik. Igen, az működik, és nagyon hálásak is vagyunk érte, úgyhogy köszönjük szépen a lehetőséget. És igazándiból én azt néztem, hogy ez alatt a két hét alatt, ellentétben a legutóbbi alkalommal, most nem történt annyi minden, most kiadtak egy switchet, de igazándiból... Ja, úristen, hogy így mondod, hogy kiadtak egy switchet! De nem, ezt most így nem azért mondom, hogy így... Azért a switch kiadása nagyon nagy dolog volt, de hogy én nagyon negatív vagyok a switch-el kapcsolatban. Én meg továbbra is semleges, hallok negatívat, pozitívat, de őszintén szólva, amíg én nem játszok és szívom a fogamat miatta, vagy esetleg így megyek fel a hetedik mennyországba, addig nem akarok igazán vagy semmit sem mondani. Azt lát, ja, egyébként tudod, mi a legújabb játéktesztelési formátum? Mi? Így fogod a diszket, és megkóstolod. Igen. Hát ez... Tehát, hogyha más nem... Én is egyébként nagyon sokat mostanában, hogy van egy új hardware egy csomó szervezési problémával, illetve egy csomó tervezési nehézséggel, ami lehet, hogy nem probléma, de lehet az. És akkor így a videó, tehát a normális tesztek helyett mindenki meg a játékokat nyalogatja, és így... Hallod, én frankon gondolkoztam egy olyanon, hogy csinálok egy kb. Egy perces kis videót, sziasztok, Csonti vagyok, videókat töltök fel az internetre, és van itt nekem ez a Switch, van most sok ember, aki foglalkozik vele az interneten, és van az ez az Zelda, és akkor felmutatok egy ilyen random kis minidiszket. És hát szeretném ezt tesztelni úgy, ahogy ezt mindenki szokta mostanság az interneten, és akkor előkapok egy üveg bort, jó, most egy tea van nálam, meg valami kis köretet ketchuppal, így belemártom, és akkor így én nem tudom, nekem ez annyira fura. Azt értem egyébként, hogy bevonták valami anyaggal, hogy ne akarja megenni egy csecsemő, vagy egy kutya, vagy bármi ilyesmi. Én ezt persze értem, de hogy nincsen semmi jobb dolguk, nincs, nem lehet inkább azzal foglalkozni, de hogy nem csak, tehát ez nem csak az, hogy a youtuberek, mert persze a youtuberek idióták, azok csinálnak mindenféle fura dolgot, de... Én ezt elsősorban mondjuk így a contentgyártóknak egy ilyen kis vicces paródiának szánom, nem a Nintendo felé ezt, hogy így megkóstolnám én is így látványosan a cuccot. Miért mindenki ezzel foglalkozik? Igen, és olyan reakciók vannak, tehát hogy mi az, amikor így az a citrom, igen, van az a citrom kihívás, vagy mi? Most ez a switch kihívás, ez a hogyan okádod, meg köpködöd szét minden jobban a kamerádat dolog, hogy megkóstolod. Tehát ez ugyanaz. És egyébként egyáltalán nem annyira rossz amúgy. Jó, nyilván rá lehet játszani, mint tudom én, de hogy... Jaj, ne, nem, én nem, nem, de én az egész Switch felhajtás nem, tehát hogy én sok, nagyon sok mindent nem értek benne, ami miatt én ilyen már-már kissé kiborulva kezelem ezt az egész felhajtást, és tudod, minél több, és ráadásul én érdeklődök amúgy, mert abban az esetben, ha erre a hardware-re, az most, hogy a Zelda engem személy szerint nem érdekel annyira, meg a Mario Kart, meg az összes erős húzó címe nem érdekel annyira, az egy dolog, de akkor viszont... Ja, a Stardew Valley érdekel rajta viszont. Igen, tehát hogy az indie játékok érdekelnek. Az indie játékok hordozhatósága érdekel, ugyanis egy Zeldából nem nézem ki, hogy... 2-2 és fél, maximum 3 óránál tovább menjen alatta a hardware akkumulátorról, viszont egy Stardew Valley-ről kinézek már egy hosszabb utazás alatt is végig lehet játszani a dolgot, vagy értetted, hogy... De annak utána néztem, hogy állítólag jelen helyzetben nem lehet átvinni a mentéseket. Se Stardew Valley-be, se Switch-ről Switch-re. Tehát, hogy nyilván... Switch-ek között sincsen mentés átvétel. Igen, igen. Igen, jó, igen. Igen, tehát hogy jó, oké, nem vinném át a mostani mentésemet, para, de valószínűleg fel tudnék nőni a dologhoz, mert másodszorra újra kezdeném, és jobban csinálnám a dolgokat, viszont én tökre játszanék, tökre szívesen játszanék indie játékokat, és nagyon szeretném, hogy ezek az indie játékok ne csak az ilyen platformerek, meg az ilyenek legyenek, mert azokat nem. Tehát, hogy én konkrétan egyébként nem most, tehát nem arról van szó, hogy most, de hogy én hosszú távon akár még szívesen vásárolnék is egy ilyen hardvert amúgy, hogyha jó lenne. Egy nem... Steam konzolt, egy ilyen kézi konzolt Steamre, és akkor azokon a kis indie Steam-es játékok így futnak, hello, én itt vagyok, akkor már venném is. Tehát, tényleg ráveszi azt, hogy ráveszi a fejlesztőket. Én már alapvetően a Stardew Valley-vel valószínűleg ellennék. Mondjuk mostanában nem utazom ilyen nagyon hosszú időket, de hogy azért az elmúlt időszakban nem egyszer voltam kint Los Angelesben, San Franciscóban, és azért azok ilyen kényelmes 12 órák. Amúgy, úgyhogy emiatt ugye így is tök jó, ha az emberrel van valami, és akkor ez egy dolog, hogy mondjuk nem tudom, tehát hogy mondjuk a nagy gépen tudom tölteni, vagy azon lehet tölteni általában, kivétel ha egy régebbi gépet kapsz, ott nem lehet tölteni az ilyeneket, de mondjuk az utazás London-Budapest, Budapest-London részén simán lehetne játszani, vagy ha megyünk valahova vidékre, simán lehetne játszani, megyünk egy vidéki play-re, simán lehetne egymással is játszani, ha valakinek van még Switch-e. Tehát, hogy én ezeket tökre el tudom képzelni. Én egyébként nem kaptam Switch-et, ami teljes mértékben megérthető, ugyanis pontosan nulla, azaz nulla érdeklődést mutattam eddig a Nintendo cuccokkal kapcsolatban. Soha nem voltam kapcsolatban a Nintendo-val, illetve ez nem igaz, a Nintendo magyarországi képviselőivel igen, de teljesen más ügyben, tehát Play-es videós elosztás ügyében voltunk egyébként kapcsolatban még annó, de az a srác már nincs is a Nintendo-nál. Oh. Szóval én nem kaptam Switch-et, de hogy nem is, én tehát én nem adtam volna magamnak az ő helyükben. Tehát amikor tudjuk, hogy a Game Day iroda rajong, Isti rajong, egy csomó nagy csatorna rajong, és nyilvánvalóan érdemesebb olyanoknak adni, akik rajonganak, illetve én nem, tehát hogyha meg érdemes azoknak adni, akikkel rendszeres együttműködésben vagytok már az eddigi Nintendo játékok miatt is. Tehát akik eddig is játszottak, és mondjuk Imiék, ugye a Game Day iroda, mind Isti, teljesen egyértelműen tudható, hogy ők eddig is kapcsolatban voltak. Emellé gondolom, még megkerestek pár nagyobbat, bár nem tudom, hogy mondjuk a VR-ral mióta dolgoznak együtt, vagy a VR kapta egyáltalán a Switch-eket. Azt kapták szerintem. Szerintem kapták, de nem vagyok benne biztos, érted, ezt nem nagyon lehet a videóból pontosan megtudni, tehát nem akarok hülyeséget mondani. Hát volt ott még mellette egy ilyen Collector's Edition Deluxe Zelda. Ami szintén kinézem a VR-ból, hogy megveszik amúgy. Ezt lehetett itthon kapni? Most nem vagyok. Ez egy dolog, tehát hogy izét se lehetett, a Vive-ot se lehetett, de mindegy, tehát hogy én tökre ezeket tökre megértem, az viszont már nem, hogy világszerte nincs egy normális teszt a Switch-ről. Azt nem. A legtöbb helyen egyébként konkrétan teszt néven unboxing videó van kint, de a legmeglepőbb csatornákon. Tehát, hogy jó, azt elhiszem, hogy Magyarországon nem tesztek készültek, hanem unboxingok. Magyarországon unboxingok készültek. Azt is, hogy még nem lehet tesztelni rendesen, de egyébként igen. Tehát, hogy azért mondjuk egy hét játék alatt, na mindegy. De hogy Angry Joe-nak a csatornáján, teszt néven van jaj. A VR vette. Ja igen, na volt egy valid tippem, hogy a VR vette egyébként. Nekem valamiért nagyon az volt az érzésem. Ja. Vették? Ja, végül is, ha így belegondolunk... Az, hogy a VR-nak kettő van, a Game Day irodának meg egy, az nem jelenti azt, hogy nem kapták. Tehát ez attól függetlenül lehet, hogy kapták amúgy, de hogy szerintem is vették. Tehát, hogy teljesen, sőt, tényleg el tudom képzelni, hogy ők vették, mert ők ilyenek, tehát ők hajlandóak ilyesmire költeni. Ami tök jó egyébként, meg tökre élvezik is, tehát hogy nem is ilyen content, igazából inkább abból gondoltam, mert nem ilyen nagyon content fókuszúan kezelik a dolgot, de nem ez a lényeg. Szóval nem az a lényeg, hogy ők most vették-e vagy kapták. Az a lényeg, hogy tökre megértem, hogy azoknak adtak, akikkel eddig ugye kapcsolatban álltak, viszont ezt nagyon-nagyon sajnálom, hogy nincs róla egy nem rajongói vélemény. Mondom, tehát az Angry Joe egy livestreamből kivett részt, ami szerintem a content gyártás legalja ilyen esetben, na jó, egy de... livestreamből kivágott részt rakott föl teszt néven. Jó, azt a tesztet azt erős időzőjelek között se vegyük komolyan, viszont az Angry Joe-nál azért csak egy mentségéül szolgáljon, tehát ő eléggé hadilábon áll a Nintendo-val. És ha jól emlékszem, talán pont annak, vagy talán egy külön videóban megemlékezett arról, hogy ő így hányfajta képpen próbálta meg felrakni azt az 1-2 Switch-ről készített kis baromkodását a haverjával, az Other Joe-val, hogy ne fogja meg a Nintendo tartalmazonosító botja a YouTube-on, és konkrétan ott mutatott valami 10 felvételt, legalább 10 variációt, hogy mind különböző képpen próbálta megeditálni, hogy ne fogja meg a tartalmazonosító bot a Nintendo által beállított tartalmazonosító. És nem, tehát ő azért csinált ezt a legalja tróger metódust, mert egyszerűen másképp nem tudta úgy berakni, hogy ne kontentálgizzák. Ja, közben írják egyébként csetem, hogy streamben mondta a VR, hogy vették. Nem, mint a számít, tényleg nem számít. Az a lényeg, hogy akiről tudom, hogy eddig dolgozott a Nintendo-val többször, azok kaptak. Tehát, hogy igazából a Nintendo megtette, amit kellett, és én se tettem volna a helyükben mást. Mert egyébként ez ilyen nagyon para. Főleg most ugye, hogy ténylegesen hardware odaadásról is van szó, nem csak játékról. Már játék esetében is nagyon para, hogy én mondjuk, ha amikor az új kodot, vagy ilyesmit olyannak is adom, vagy mondjuk Overwatch-ot adtam olyannak, akinek eddig nem adtam, vagy addig nem adtam soha, vagy ilyesmi. És hogy nem is hozta egyébként a nézőszámot, meg ilyeneket. Tehát, hogy én ezt tökre meg tudom érteni amúgy, hogy biztosra mentek, én ezért szeretnék majd úgy, nem fogok egyébként valószínűleg videót csinálni szerintem, mert addigra már tökre nem lesz aktuális, de egyszer valakitől majd kölcsön kérek egy hardvert, leginkább azért amúgy, mert engem is érdekel, és én is hajlok arra, hogy vegyek abban az esetben, ha úgy ítélem meg, hogy azok a problémák, amiket jelenleg látok az eszközzel, ami nagyon sok van egyébként, jelenleg nagyon-nagyon sok problémát látok az eszközzel, ha úgy ítélem meg, hogy ezek nem validak, és tévedek, és csak az alapján tűnnek problémának, hogy nem találkoztam teljesen az eszközzel, akkor én is nagyon szívesen vennék belőle. Viszont jelenleg így nem lehet egyszerűen megítélni amúgy. Tehát, hogy az egyik oldalról hallasz olyan alapvető tervezési hibákat a kijelző anyagától kezdve, A dokkoló felsérti a kijelzőt. Igen, az a kijelző anyagának a parája. Ugye nyilván a dokkoló a legszembetűnőbb, mert a dokkolóba be kell raknod magát az eszközt, de hogy ezt amúgy valószínűleg minden fel fogja sérteni. Érted? Tehát, én nekem így az a kis apró koncepciós dolog van, hogy azért a Nintendo mindig is így a fiatalabb korosztály célozta meg, tehát így 12 és 7 éves kor között, és azért most tisztelet a kivételnek, amiből valószínűleg remélem, hogy sok van, de hogy általában ezek a fiatalabb gyerkőcök azért úgy hajlamosabbak úgy leleejtegetni, meg így ide-oda karcolgatni ezeket a dolgokat, mert még úgy nem tudnak annyira vigyázni, meg stb. Egy hordozható eszköz karcolódik így is, és akkor itt van egy ilyen nagyon-nagyon kis pátyolgatni való konzol, amit így tényleg, ha egyszer leejtesz, akkor már így dobhatod ki a kukába. Majdnem, hogy már hogy eltörik benne valami olyan ketyere, amit utána nem lehet pótolni vagy cserélni, csak ha újat veszel. Meg mellette azok a hibák, hogy végre ide többen beszélnek arról, hogy fel lehet szorítani alkatrészeket a Switchnek a kontrollerjeire, Tudod, ezt a csuklópántot, De hogy én ezt ezt fel lehet egyébként, szorítani? hát ezt, hogy fel lehet rakni fordítva, és ha felrakod fordítva, akkor rendkívül komoly meló leszedni. Ugye ez ilyen jó pár perces Na, feszegetés de leszedni. várj, várj, várj, ezt rosszul értelmezi mindenki. Hát figyelj, az új csapda, ez egy távol-keleti kis játék, ennek Ne, ez hagyománya onnantól van, nem a repül Nintendo el. egy japán Ez cég, ugye tehát így úgy nagyon van, hogy szépen átörökítették az új vannak a csapdát kolt. ebbe az új eszközbe. Szerintem egy erről van szó, ezt mindenki lássa be, és értékelje. Igen, mondjad. Tehát, hogy vannak ugye a Joy-Con-ok, és a Joy-Con-ra rá lehet rakni azt a tartót, ami egy ilyen csuklópántot tart. Azt fel lehet rakni fordítva, és ha felrakod fordítva, akkor rászorul. Ezt én onnan tudom egyébként, hogy először, amikor a kezembe kaptam, akkor konkrétan fordítva raktam rá fel. Tehát, hogy kapásból fordítva raktam És rá fel. azóta is itt róg rajtad. Mi? És nem azért, mert én valami technikához nem értő retardált vagyok, hanem azért, mert nem jelzi se, hogy teljesen egyértelműen vagy. Igazából ennek a legfontosabb, tehát ennek nem szabadna megtörténnie. Tehát alapvetően itt most felhasználókról beszélünk, ugyanúgy, ahogy ezt mondtam is egyébként a saját streamemben is, hogy a Samsung Note 5-nek beszorult a tolla. Tehát ugye az a telefonhoz is van egy toll. És hogyha fordítva próbáltad visszarakni, akkor be tudtad tolni odáig, hogy beszoruljon. De ilyen nagyon durván. És ez is beszorul. Ez egy tervezési hiba. Az, hogy a saját kijelzőjét karcolja össze, ez egy tervezési hiba. Az egész ilyen kiklikkented, beklikkented, mit tudom én mi, ez nem egy tervezési hiba, hanem ez egy nagyon komoly gyengeség. Tehát, hogy ez későbbiekben kiderülhet, hogy ez nagyon-nagyon rossz. Abból adódóan, ugye, tehát, hogy olyan helyre rakott mozgó alkatrészeket, ahol nem kellett volna mozgó alkatrészeket tenni. Tehát, hogy komoly tervezési hibákról tudunk már most. Ami jó, oké, értitek, nem a világ, mert le lehet róla feszegetni, de mi van, ha egyszer nem? És akkor ilyeneket még megfejelnek azzal, hogy bizonyos pixelhiba számnál még nem cserélnek a konzolt, mert sajnos benne van a gyártási folyamat velejárója, hogy pixelhibás lesz a kijelződ, és így mi? És ha pixelhibák vannak, tehát hogyha adott pixelek ugye nem működnek rajta, akkor azzal nem cserélik. Tehát ilyen, nekem ez ilyen, mondom, minél, és közben meg ott tartunk jelenleg, hogyha valaki lepontozza a játékot, Lindsay Stirling, vagy hogy hívják ezt a csávót? Úgy hívják, nem? Aki ilyen nagyon sok, nagyon komoly problémája van a Nintendo-val, játékkritikus egyébként, és ilyen fekete bőr. A Jim Sterlingre gondolsz? És a Lindsay Stirling, ő meg hegedül, nem? De. Azt nem tudom. De az igen, az egy másik, az egy csaj, mindegy. Közel voltunk, éreztem, hogy valami nincs rendben ezzel a neve. Na, hogy ő meg most lepontozta, és most amiatt rédzselnek a rajongók, mert emiatt a Metacritics-en leesett 97%-ra a játék. És hogy így, de miért ne ponthozhatná le? Mármint, hogy De értem én, hogy várjál, mindenki. most az Eldáról beszélünk már, vagy a Igen. Switchről? Zeldáról. Én csak így hallgattam, de nem néztem fel a Metacritic-re, de azt hallom, hogy a user review-k, tehát amik csak az átlagos felhasználók írnak, azok nagyon hektikusak. Tehát, hogy így nagyon sokan így az egekbe dicsérik, és akkor nagyon sokan pont, hogy ezt ellenpontozzák, ilyen nullásokat adnak, ami Én ugyancsak nekem egy nagyon az az bullshit. érzésem, hogy Tehát azért az Zelda sok mindent tud, de nem hogy nullás. ilyen, hogy ez ilyen átkozott túl menő a dolog, és emiatt ilyen vérpistikék szállnak rá a dologra. Az És ugye igaz. emiatt viszont szerintem meg van kötve a keze azoknak, akik csinálják a kritikákat. Tehát mondjuk Miért? egy GameStar nem mondhat róla rosszat. Azután főleg nem, hogy a nagy magazinok, azok nem mondtak róla rosszat, de hogy a nagy magazinok is a nagy magazinok sem mertek szerintem róla rosszat mondani, és abban az is lehet, hogy tényleg nem, de hogy én személy szerint még nem találkoztam olyannal ebben a játékkal, aki játszik a játékkal, de nem vérrajongó. Tehát, hogy így. Hát figyelj, én csak annyit tudok mondani a Zeldáról, hogy én a Super Nintendo-s Link to the Past-tel játszottam annak idején. Aha. A Zelda 64-jel, az Ocarina of Time-mal és a Majora's Mask-kal. Ez konkrétan a 3 Zelda játék. Tehát ha így rangsorolnom kéne a Zelda játékokat, akkor ez a top 3 az én szememben. Aztán még lehet vitatkozni ezzel persze, de szerintem ezek a Zelda játékok, amik tényleg nagyját tették. Ha most nem számítjuk az alap Nintendo Zelda játékot 20x évvel ezelőttről, mert azzal én nem játszottam, de így ránézésre nem is nagyon vonzana már be, főleg úgy, hogy ezekkel a játékokkal szembesültünk. Jó, most arra már nyilván nem, persze. De tényleg a Super Nintendo-sat és a Nintendo 64-eset a mai napig bármikor szívesen előveszem, ha van emulátorom, ugye, amit a Nintendo azt így blokkolna is legszívesebben a világ létezéséből, illetve hogyha kiadnák egyszer így normálisan újra, akkor azt tuti beszerezném, és akkor a gyerekkel együtt játszanám végig majd egyszer, mert tényleg azokat nagyon szeretem. És én látom a legjobban, hogy tényleg mekkora szeretet és mekkora rajongás övezi ezt az egész franchise-t. Aztán persze az elmúlt 25 évben azért nem tudom, kb. Ilyen 10-15 Zelda játék látott napvilágot, és mindenhol kb. Ugyanarról van szó. Tehát van egy kis zöldruhás manószelű emberke, aki talál egy kardot, és van egy ilyen gonosz lény, akit Genonnak hívnak általában, és akkor így meg kell menteni a világot, ami egyszer víz alatt van, másszor erdős, meg mindenféle elvarázsolt tündérben, de ugyanaz a sztori mindig, és az emberek újra és újra szívesen végigjátszák, mert jó. És lehet rangsorolni, hogy tényleg melyik a legjobb, és melyik a kevésbé jó, de alapvetően megvan erre az igény. Na most egyik játék se tökéletes, és ahogy láttam azért ez a mostani is azért itt-ottam ott betámadható, de alapvetően, hogyha így hozza az Zelda élményt, egy hangulatos jó játék, akkor igazániból szerintem nincs nagyon miről beszélni. Ilyen technikai aspektusokban látom, hogy belekötöttek, hogy azért a frame rate az így sok helyen droppol, tehát így tényleg a technikai részről vannak problémák. Ja, és ez a helyzet egyébként, hogy ezen se kell megrántanunk a vállunkat, mert tudod, nagyon sokan azt mondják, hogy Nintendo játék az élmény a fontos, nem a grafika, és akkor közben kijön egy bármi más játék, és azonnal elkezdik ekézni, ha technikai parái vannak. Szerintem az Zeldának annak vannak technikai parái. Tehát, hogy én olvastam, most már lehet, hogy kipecselték, nem tudom, mondom, mert nem játszom, nincs hardverem. De hogy én olvastam azért elég komoly parákról. És az, hogy ne lehessen valamire rosszat mondani, az nekem ilyen... Na ezt én nem értem, hogy ne lehessen valamiről rosszat mondani. Tehát, hogyha valamelyik újság szerkesztő, vagy bárki így áll hozzá, aki szeretne tényleg így reális kritikát írni, aha, és olyan fényben feltűnni így a hallgatóság a körében, hogy ő egy szavahihető, releváns videójátékokkal foglalkozó személy, vagy magazin, vagy bármi, akkor az ne tegye már meg ezt, hogy így megy a tömeg húzásával. Az egy dolog, hogy azt mondja, hogy gyerekek, ez a játék szubjektív nézve nekem rohadtul tetszik, és ezért nagyon elfogult leszek. Ezt ha így ezt mondja, akkor oké, semmi problémám vele, de azért mondja el, hogy azért látom, hogy itt és ott lehetne még több, így jobb, van, más, de ettől nekem még rohadtul de tetszik. De hogy érted, hogy lehet 10/10 egy játék? Mert a játékélmény az valami. Tehát, hogy egyébként közben azt írták csetenem úgy, hogy a GameStar-nak volt egy streamje a témában, ahol azért elég jól kifejtették, hogy ez a sztori, meg ez a grafika kevés 2017-ben, tehát azért legyünk korrektek, nyilvánvalóan mindenki kikeresi, de hogy ez a játék egy csomó helyen 10/10 végzett. És hogy lehet egy játék 10, tehát hogy értem, hogy egy játékot le lehet húzni a rossz történet miatt, nyilvánvalóan a történet egy aspektusa, de a játéknak az összes többi része is aspektusa. Tehát, hogy oké, ne legyen a grafika a fontos, de az, hogy a saját általuk, maguk által belőtt technikai követelményeknek sem felel meg, mert a saját maguk által előállított hardveren se fut jól. Mm. És ez konkrétan a Nintendo Switch cím jelen pillanatban, tehát ez a nyitó cím. És ez a Nintendo Switch cím. Illetve árulnak mellette ilyen One to Switch-eket, meg ilyeneket, amiket ingyen kéne adni a játék mellé. Dino Blaster, vagy nem, Bomber, a Dino Blaster majdnem ugyanaz, minden, Bomberman, és 50, most lehet, hogy hülyeséget mondok, de ilyen horribilis, igen. A Bomberman az szerintem 50 euró. Horribilis legyen, és bárki, aki... Konkrétan kipróbálja, igen, bárki, aki kipróbálta és így hallottam, azt mondja, hogy meg ne vegyétek, mert nem ér 50 euró. Én játszottam Bombermannel egyébként Switchen, nem sokat, tehát ilyen pár percet, én nekem egy ilyen, nekem egy ilyen Bomberman játéknak tűnt, mármint, hogy így nem tudott semmivel többet. Egyébként kifejezetten nehézkes volt az irányítása amúgy, mert nem úgy helyezkedett el a kontroller, hogy ez nagyon kényelmes legyen, tehát nagyon-nagyon nehéz volt. Vagy nem is tudom, hogy miből adódik. Nekem egy kicsit talán azzal volt a baj, hogy a kontrolleren a kényelmes az a fölle jobbra balra volt, és itt meg átlósan kell mozogni mindig, mert izometrikusan nézed a pályát. Igen, az szerintem ebből akadt igazából az a probléma, ami akadt, meg az, hogy ez egy triplás Bomberman. Az nyilván. Én a Bombermannel meg a Dino Blasterrel játszottam többet, de az a Bomberman átszkinezve annak idején. Tehát a floppy. Egy darab floppin volt a Bomberman, és arról ez toltuk. Ez a játék azóta se lett több. És ez a Bomberman, és ezt most miért kell 50? És egyébként igen. Tehát, hogy, szóval én nekem ez ilyen teljesen, én ezt teljesen nem tudom. Akkor, nekem akkora, tehát, hogy ez egy ilyen, tudod, így lebeg előttem egy kérdője, és mondom, utána néztem, meg olvastam utána, meg kerestem az információkat, mert nem akarom azt mondani, hogy én fogtam, és így berágta magát az agyamba az elképzelés, és beszéltem a VR-ral is, és ők is egyetértnek egy csomó mindenben egyébként, úgyhogy ők rendelkeznek is a hardware-rel. De hogy egyszerűen, tudod, ez az a dolog, amikor így állsz, és nem érted, ami történik. Tehát, hogy egyszerűen csak nem érted. Nekem az volt furi, amikor így nézegettem ezeket a kicsomagolásokat, hogy eddigi tapasztalataim alapján a Nintendo konzolokhoz mindig járt valami kis alapjáték. Tehát annak idején a Tetrishez az... fordítva. A Game Boyhoz adták a Tetriszt gyárilag. Aha. Tehát megvetted a Game Boyt, egy dobozban ott volt egy Tetris. A Super Nintendohoz ahhoz mit is adták? De lehet, hogy csak én voltam ilyen mázista, hogy ilyen bundle csomagot, de ahhoz például nekem már egy Mario játékot, a Super Mario All-Stars-t adták, egyből benne volt a dobozba, ami kvázi az összes addigi megjelent Mario játék volt így 94-ben. Kivétel a Super Mario World, mert az nem járt hozzá, az egy külön dolog volt, és azt nem tudom, hogy a Nintendo 64-hez adtak-e már valamit, mert az nem volt meg, azt anno emulátorról játszottam már, úgyhogy így dádá nekem, de hát... Jó, alapvetően nem feltétlenül elvárás egyébként, hogy adjanak egy konzolhoz szerintem játékot, mert amúgy nem adnak, tehát hogy másoktól se várjuk el azt, hogy adjanak hát hozzá. Hát nem tudom, mondjuk az egyik ilyen kis gimmick játékukat, tehát ezt az 1-2 switchet vagy valami, tehát ami tényleg demozza ezeket a dolgait, azt simán amúgy, hozzáadhatnák. Én azért mondanám arra a játékra, hogy hozzá kéne adni, nem azért, mert elvárom, hogy egy konzolhoz legyen, hanem azért, mert az Ubuntu Switch nem ér pénzt. Hát az meg a másik része a dolognak. Ugye, amit eddig láttam belőle, az nem ér pénzt. És akkor erre szokták azt mondani, hogy valószínűleg részegen sokkal szórakoztatóbb, és erre volt egy Kotaku cikk, amiben leírták, hogy igazából ők kipróbálták részegen sem az. Azt hiszem Kotaku, vagy valami. Tehát azt hiszem Kotaku. A Kotaku ír ilyen cikkeket, zseniálisak. Már megvan a következő ilyen GameStar-os Gaming Night tematikája, Nintendo Switch, és mindenkinek welcome drinkként le kell húznia egy fél üveg vodkát. Minimum. Egy fél üveg vodkát, és aki túlélte, az mehet Nintendo Switch-elni. Igen. Az fő szponzora pedig lehetne valami, nem tudom, valami energiaital gyártó cég. Az Xboxhoz és a PS-hez is adnak játékot, csak ha bundle-ben van. Alapból nem kapsz, alapból meg az előfizetéshez kapsz, de szerintem csak ha simán megveszed a játékot, tehát hogy megveszed egy alapcsony, nem tudom, lehet-e bundle nélkül kapni PlayStation-t, amikor megjelent, még lehetett kapni. Valószínűleg a megjelenéskor... Egyébként itt is erősen gyanítom, hogy itt is hamarosan lesz bundle a Switch-nek. Nyilván, ennek is. Hát érted, gondolom először összeszednek pár játékot rá, mert hogy jelenleg nincs rá content nagyon. Nincs rá content? Erre most így rákeresek közben, hogy... Van pár, azért van pár, de nem indult nagyon erősen. Most így rávikizek gyorsan. Hogy mik már egyébként meglepően sok van amúgy, csak nem beszélnek a nagy részére. Na, várjunk csak. Azt tudom, hogy az egyik játék, amivel az elmúlt két hétben játszottam nagyon sokat, és még nagyon szeretnék is későbbiekben, az úgy tudom kijött. A Stardew Valley? Igen, de a Hollow Knight-ra gondoltam most konkrétan. Igen, ezek most így mind... ja, hogy itt exkluzív. Na, az exkluzív játékok, 1-2 Switch, köszönjük. ARMS, az a boxolós, az az ARMS, hogy így rugóval kilő a kezed. BitBoy Arcade Deluxe. Valami benne puzzle van játék. A nevében a Deluxe, ez csak jó lehet. Akkor a Fast RMX. Jaj, azt láttam, az ilyen F-Zero-szerű ilyen versenyzős játék, az úgy kinézetre nekem meg is tetszett egyből, a Fast RMX. Hát F-Zero, nem tudom, az neked megvan-e így képileg? Nincs. Ilyen futurisztikus versenyautós játék. Ha valaki PC-n akar hasonlót, akkor a Redoutot tudom javasolni. Redout. Én az F-Zero-ra googlizok még. F-Zero, azt is tudom ajánlani egyébként, az is egy... Ja, megvan, oké. Okay, okay, akkor itt írnak olyat, hogy Fire Emblem for Nintendo Switch. Van itt egy olyan, hogy Mario Kart 8, az majd, gondolom, majd jön. Az majd jön, az... amiket mondok, azok még nem feltétlenül jelentek meg. Tehát ja, ezt azért azt tegyük hozzá. Ezek... Nem, ezek így az eddig bejelentett címek. Ezek majd jönnek. Akkor ami exkluzív még, most azért az exkluzívakat mondom, hogy mi az, ami így csak Nintendo Switch lesz, és ezért lehet érdemes esetleg venni. New Frontier Days Founding Pioneers, nem tudom mi az, valami szimuláció. Valami Untitled Game cím nélküli, még egy Pokémon játék is biztos lesz, tehát így valami Pokémon biztos lesz. Jó, Romance of the Three Kingdoms 13. Júj, lemaradtam nagyon az első 12 részről, csúnyán. Jó, nem vagyunk egyikünk se ilyen hatalmas Nintendo-ra. Nem, de a japán játékok, a JRPG-ek annyira imádom tényleg, hogy már ilyen 10-20 részeknél járnak, és most hallok sok ilyen játékról először. Nem vagyunk a célközönség. Persze, abszolút nem. Én ezt a saját hiányunknak tekintem mindig, ha nem tudunk valamit, de hát érted azért. Na. De nem, azért a JRPG-eknek ez egy sajátossága, hogy már a sokadik tucatadik résznél szoktak járni. Lesz itt egy olyan, hogy Splatoon 2, Super Bomberman, igen. Az egyébként izgalmas. Super Mario Odysseus, vagy Odyssey. Az, amikor a Mario járkál az utcán, jól emlékszem. Igen, láttam róla képeket, és éppen a grafikai megjelenítésekkel kapcsolatban rage-elt valaki, de nem tudom, hogy kinek a videója volt. Ja, hogy az ákombákom ilyen elég furcsa tesztarányokkal rendelkező Mario mellett ilyen teljesen normál emberek járkálnak, az olyan nagyon kiveszi így az embert így a beleélésből. Van itt Ultra Street Fighter 2, The Final Challengers és egy Xenoblade. Ja, az Zeldát azért nem érje, mert az kijött még Wii U-ra is. Mielőtt még... A skin van Wii U-n is, és sokan egyébként azt mondják, hogy ha csak amiatt vennél, akkor amiatt ne vegyél. De hogy jó. Egyébként az a baj, hogy nem látom azt az összehasonlítást, hogy melyik van kint mondjuk Nintendon kívül más platformra is, de most így megpróbálok gyorsan belenézni. Igazából már az is izgalmas lenne, hogy ezek közül valóban melyik van kint. Tehát konkrétan melyik van kint, mert hogy a legtöbb az csak... Dragon Ball Xenoverse 2. Az csak, ez a legtöbb ez csak így jön majd valamikor. Akkor Duck Game, tehát kacsajáték. The Escapist 2, na! Enter the Gungeon, az is majd jön rá, de ezek mind ilyen TBA meg 2017, tehát így megjelenési dátum Nintendo Switch-e nincs, csak így pedzegetik. Farming Simulator 18. FIFA 18. A Hollow Knight. Azért az mi durva, tényleg Farming Simulator az, miközben így utazol valahova, és így tudod, így beereg a traktor ezerret, így buszon így utazgatsz, így csendben. Lego City Undercover és Lego Worlds. A Lego játékok az jó, az tök jó, ha megjelenik Minecraft oda. Switch Edition, meg Story hát, Mode. Milyen meglepő. Még nézek. Overcooked. Az még úgy oké. Okay. Nekem valahogy nem tudom, én szkeptikus vagyok azzal a játékkal kapcsolatban. Rayman Legends, az is egy jó döntés. ha egyszer Igen, az kivesznek. is tökre illik, Mondjuk igen. a Ubisoft az így beállta a Switch mögé, úgyhogy... Hát, majd meglátjuk, hogy csak alibi beállása, megnézik, kiadnak rá pár kisebb címet, vagy tényleg elkezdenek rá fejleszteni. Én azért eléggé aggódok, hogyha a hardware igazából annyira gyenge, hogy még a Nintendónak is problémája van a rávaló fejlesztéssel, akkor vajon ki fog azzal küzdeni, hogy ki hozza rá a játékait? Akkor Shovel Knight, Stardew Valley, az a Q2-Q3-ban várható, tehát még idén, ha minden jól megy. Aha. Steep. Ráadásul egyébként, tehát hogy várjál, egyébként le is, igen, március végén le is záródik ugye a Q1, tehát ez a Q2-Q3, ez nincs annyira messze. Akkor Terraria. Ez tök jó. Na, a Terraria pont egy olyan játék. A Terrariát nagyon szívesen el tudnám rajta képzelni. Én nem játszik vele annyira, mert nem szeretem annyira a Terrariát. De egy például egy Starbound. Azt nem látok, de az is simán mehetne. Hát az mennyire zseniális lenne. Na, de a lényeg, amit ebből a nagyon hosszúra nyúlt így címfelsorolásból így le szeretnénk vezetni, hogy tényleg azon fog nagyon sok múlni a Nintendo sikerében, Switch sikerében, hogy ezeket a kisebb, idézelbe kisebb, tehát indie címeket mennyire tudja behúzni magába, mert ha megjelenik rá egy Stardew Valley, akkor szerintem Viktort már megnyerték maguknak. Ha megjelenik nem rá... vagyok benne biztos, hogy vagyok annyira hardcore arc, hogy 130 ezerért vegyek egy hardware-t, hogy Stardew Valley-zzek. Jó, még mondjuk egy farming szimulátor mellé, esetleg egy Terraria, esetleg egy Minecraft, tehát hogy így, ezeket a kis húzó címeket így a független fejlesztőktől sikerül így behúzniuk így a Switchnek így a repertoáriába, akkor szerintem nem lesz az rossz, mert valljuk be most őszintén azért hát nem, nem tudok sok kézi konzolra. Akkor csak a hardware lehet rossz, és ez még lehet. Oldják meg, hogy működjön. Azért ezek nem, a legtöbbje, jó, most a Farming Simulator 18-ra számítva azért, nem egy olyan brutális nagy hardware követelményű dolog azért, ahogy nézegettem. Látod, is le lehet butítani a rákba amúgy. Igen, ez a másik dolog. Tehát ha megoldják, hogy ezek így épp kézláb működnek rajta, és lesznek, akkor én most így héten nem tudnék így a hasamra ütve másik kézi konzolt, vagy hát ilyen szemi kézi konzolt mondani, aki semmi. Ilyen játék katalógussal bír, és az már tök jó. Tehát akkor így én úgy vagyok vele egyébként, hogy most nem, de mondjuk várok vele egy évet, és egy év múlva megnézem, hogy mit tud az eszköz, mind technikailag, hát rajta. És hogy mik vannak hozzá, mert hogyha lesznek hozzá jó játékok, esetleg kihoznak régi játékokat újra rá, meg esetleg a Super Nintendo-s játékokat egy bundle-ben, akkor veszem is, tehát ez így nem kérdés. De ha nem leszek így lenyűgözve a technikai felhozataltól, meg arról, hogy mások hogy nyilatkoznak róluk, meg a játék felhozataltól, akkor meg így elfújta a szél. Tehát... Aha. Egyelőre még egy nyitott kérdés, ami egyébként részemről abba az irányba halad, hogy így... Hát, hogy mi a fasz? Leginkább. Hát, hogy... Igen, tehát leginkább részemről ebbe az irányba halad egyébként ez az egész Switch kérdés. Viszont közben kérdezik egyébként, hogy mi a véleményünk arra, hogy a fejlesztők körülbelül nyár végére jósolják, hogy kész legyen a Stardew Valley multiplayer-e. Na mi erről a véleményed? Az, hogy tökre örülnék neki, meg tök jó lenne. Mivel itt a fejlesztők alatt igazándiból egy embert kell érteni, aki mellé valószínűleg már beraktak a Chucklefish-től pár programozó dudét, akik így értenek ehhez, és tudnak neki segíteni, mert tényleg a Stardew Valley az egy egyemberes projekt volt, és én mondom, én nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz még, én maximálisan drukkolok neki, de igazán engem nem érdekel, hogyha ez így csak jövő nyárra lesz meg, ha meg lesz, örülni fognak neki az emberek, és én is. Én szerintem az én életemben a Stardew Valley az első játék, amire nem érdekel a multiplayer. Az meg egy másik dolog, igen. Én ilyen nagyon, tudod, hogy én nagyon multiplayer fókuszú vagyok, egy nagyon jó elérésű, nagyon aktív baráti társasággal, akik aztán jönnek a különböző játékokba. A Stardew Valley az első olyan játék, ahol... nem hiányzik, hogy egy barombarát rókodjon a farmodba. Meg hogy így nem tudom, hogy mit csinálnánk többen. Igazándiból én ezt úgy tudnám elképzelni, hogy tényleg vagytok nagyon jóban haverral, és esetleg te játszod a játékot, ő még nem, vagy, és akkor így bevezetnéd így a játékba, és megveszed neki. Meg mert a Stardew Valley-t azt megvették konkrétan ismerősök egymásnak, mert tudta az egyik, hogy a másik az lekalózkodta, és akkor így nem ár haver, ezt a játékot nem kalózkodod, és megvette neki. Tehát, hogy így ilyen szinten, és akkor, hogy ezek az emberek, tehát biztos van rá igény, de egyébként én is nem érzem igényét annak, hogy ott menjen valaki, mert max úgy, hogy a gyerekkel. Hogy tetten csináljuk a dolgokat, vagy ja, ilyenek, ja, ja, hogy a gyorsabban többen. Meg vagyunk mindennel, mert egy csomó mindent lehet csinálni, de hogy ilyen... De hogy így valahogy nem. Nem érzem. A No Man's Sky ez gyakorlatilag sírva visít multiplayerért. Tehát, amiről majd egyébként gondolom beszélgetünk a mai streamen. Oho, de hogy lenne. A No Man's Sky ez sírva visít multiplayerért. A legutóbbi update-ba állítólag most már berakták, hogy az egymás által megépített cuccokat most igen. Már így fel lehet fedezni. Mekkora erre az esély, azt úgy számolt ki jó barát. A legjátékos számmal. Viszont ennek van egy gyönyörű szép velehozott értéke amúgy, ezt nem tudom, hogy most meséljem el, vagy áttérünk, vagy ha áttérünk a No Man's Sky-ra, vagy áttérünk most a No Man's Sky-ra. Áttérhetünk igazándiból a Nintendo Switch-ről, ha akarsz valamit, akkor még azt megbeszélhetünk. Én nem, szerintem az tehát, hogy ha nem, te nem akarsz, akkor én részemről az rendben van. Nekem csak annyi a summa summarum, hogy én egy évet várok vele szerintem, aztán majd meglátjuk, hogy mi a felhozatal. Nem feltétlenül akarnám elismételni, de nekem ami a fasz volt a summa summarum egyébként. Én így ezzel szeretném összefoglalni Nintendo Switch-el kapcsolatos élményeimet. Szóval No Man's Sky akkor? Jó, na, No Man's Sky. Van a No Man's Sky-ban, eddig is lehetett üzenetet hagyni egymásnak, hogy ezt hogy hitelesítik, hogy most bejelentették, hogy tényleg fel lehet fedezni a másik bázisát. Ez egy ilyen izgalmas dolog, de hogy eddig is lehetett üzenetet hagyni a bázisod mellett egy kommunikációs cucc lebeg, és abba írhattál, és ha megnyitották, lehetett látni. Uh-huh. Most már kiírja rendszeresen. Mármint ugyanazt az üzenetet, amit nem lehet módosítani, nem lehet... Lehet egyébként, hogy lehet törölni. Tehát lehet, hogy lehet törölni, ezt nem próbáltam ki végül, szerintem lehet, hogy lehet törölni magát az egész cuccot. Ha lehet törölni, akkor úgy tudod kiszedni a dolgot. Nekem ez az üzenet, ez az volt, hogy jó. Mármint elipszilon O. Mert mi a rákat írnék oda, értettem, de így semmi nem értelmes, úgyhogy beírtam annyit, hogy jó. Úgyhogy most át is neveztük egyébként a játékot Yo Man's Sky-ra, ugyanis ilyen halálrandom időpontokba jut eszébe kiírni. Mászkálok valahol a bázison, és egyszer csak középre kiírja azt, hogy jó. És így jár, mi? Recharge-olt? Miért most? Én nem is vagyok mellette, értettem. Mi a rák? Miért? Nem is vagyok ott. Úgyhogy igen, csak fura dolgokat eredményezett ez egyébként, meg ilyen teljesen karakteridegen dolgokat amúgy, amik amúgy tök jó ötletek, tehát most bejöttek ugye a járművek, kicsit felve kérdezem, hogy azóta visszaraktad a videót valahova középtájt? Most intézem. Mert ugye én ezt kicsit csúszva látom. És akkor... Ja, Y, nem el Y, igen, szóval Y az elején. És most beraktak az autókat, és beraktak a bázisod mellé egy lerakható versenykezdőpontot, amit ha leraksz, utána a bázisod körül összerakhatsz egy versenypályát, amit aztán annyiszor csinálhatsz meg, amiszer akarsz, hogy egy megverhetetlen időt hagyj ott. És aztán, ha valaki megtalálja a bázisodat, akkor megverheti azt az időt, vagy próbálhat versenyezni ezzel az idővel. És tudod, ilyen, én mindent értek. Én mindent értek. De miért? Miért? Igen, én így a látottak meg az, most az elmondásaid alapján egy olyan kép él bennem, hogy a deveknek vannak ilyen kis illúzióik maguk előtt azzal kapcsolatban, hogy az emberek hogyan fogják a játékukat játszani, meg hogyan szeretnék játszani, csak hogy ezek köszönő viszonyban sincsenek a valósággal sok esetben. Sincsenek azzal, hogy egyébként mi kéne játék. Amúgy most érkeztek, tehát ez az újítás, ez az update, ez most erősre sikeredett amúgy. No Man's Sky viszonylatban. Igen, ez kijelent No Man's Sky viszonylatban erősre sikeredett. Tehát ilyen halálrandom új dúdok megjelentek a bázisodon otthon, meg ilyenek. Tehát, hogy ez most tényleg jóra sikeredett. Tehát onnantól kezdve, hogy bevezették azt, hogy a különböző hajótípusok különböző paraméterekkel rendelkeznek. Ez nyilván kérdéses, hogy ez mennyire igaz. De hogy bevezették most már azt, hogy kategóriákra osztanak a hajók, van a vadászgép, van a mit tudom én mi, a komp, van a teherszállító, meg van a felfedező. És akkor amelyik felfedező hajó, azoknak így az alakja így, hát így lehet így tudni, hogy így más, vagy legalábbis a képen egy ilyen, tehát egy pont egy ilyen kategorikusan eddig is felfedező hajónak szánt hajó volt, csak eddig ugye nem voltak mások az értékei, aminek egy kicsit kisebb az inventória, de nagyobb a hiperug, tehát nagyobbat tud ugrani, hogyha ugrani kell, akkor a vadászgép az jó a közelharcban, a teherszállító az igazából mindenben rosszabb, csak nagyobb a teherszállító képessége. Szóval érted, tehát, hogy, ja, hogy felvetődik nyilván a kérdés, hogy ez most az-e, amitnek a megjelenés előtt ott kellett volna lennie? Igen. ez az. Igen. Ez az, de hogy végre bejött. Tehát bejött egy ilyen rendszer, ugye emellé bejött, ott írja ki, hogy jó, teljesen feleslegesen, mindegy. Bejött ugye az, hogyha van már nagy hajód, nekem még nincs nagy hajóm, én valószínűleg most össze fogok szedni egy nagy autót, és a nagy autóval fogom összefarmolni a nagy hajónak az árát, mert nagyon szeretnék nagy hajót. Abban van több parkolóhely, tehát sok. Nem tudom pontosan mennyi, de hogy 6, vagy 9, vagy 12 parkolóhely van. Én így a 6-ra szavazok egyébként így látatlanba, és hogy oda vehetsz különböző típusú hajókat, és oda parkoltathatsz különböző típusú hajókat, és lehet több hajód. Most már a játékban. Nyilván a legfontosabb újdonság az a járművek kérdése. Az mondjuk nekem nagyon vicces volt, hogy most jön ki ugye a Mass Effect Andromeda jövő héten, ahol hát történetesen a Pathfinder személyében fogunk tetszelegni, tehát egy útkereső, aki ugye az új galaxisból keresi így a bolygókat, meg a mindenféle nyersanyagokat, stb. És hát ez is egy Pathfinder update, tehát itt azért érzek egy kis, hogy is mondjam. Nem is azt, hanem egy kis SEO szél meglovagolás. Tehát, hogy szeretnének az EA vitorlájából némi search engine szelet kifogni, talán. Én szóval így annyi nyomorult nevet ki lehet találni ennek. Miért pont Pathfinder? Tehát így, Igen. Ez egy teljesen valid kérdés egyébként. Szóval ugye behoztak háromféle különböző járművet, ebből az alap az, amit most láthatsz, amivel haknizok jobbra-balra, ez egy ilyen általános terepjárószerű dolog, ilyen kicsit tapadó korongos kerekekkel, tehát hogy a függőleges egészen közel álló falakat is egészen stabilan mássza amúgy. És ezt ugyanúgy tudod fejleszgetni, mint a hajódat, meg az ilyeneket, annyi a különbség, hogy ha ezt fejleszgeted, akkor ez látszik rajta bizonyos szintig. Tehát, hogyha felraksz rá egy ilyen hajtómű update-et, amivel ilyen boostod lesz, akkor az így tud boostolódni. Egyébként az irányítása szerintem átkozott túlsúta, ugyanis egérrel irányítod. Tehát amelyik irányba nézel, abba az irányba megy, illetve viszonylag kreatívan oldotta meg a fejlesztő csapata, hogy ne akadjál el a böszmeres sziklákba kérdéskört, ugyanis a legtöbb böszmeres szikla eltűnik előled, ha neki mész, tehát hogy ilyen porra törik azonnal. Tehát olyan szikla, amit a járműre szerelhető lézerbányász cuccal, ilyen mit tudom, ilyen 20 másodpercig kell izzítani, hogy a nyersanyagokat megszerez belőle, azokra, akik neki koccansz, azt így tönkre mennek így azonnal. Szóval, hogy nem mindegy, ilyen izgalmasak ezek a kérdések, de kellett kompromisszumokat kötni egyébként, hogy ezeken a világokon tudjál mozogni autóval, mert amúgy ugye ilyen nagyon fura szint különbség, én rendszeresen esek be egyébként kráterekbe az autóval, szóval most ezt például pont megnézhetted a streambe. Azt nem értem, hogy van űrrepülőd. Van. Miért kell az autó? Nekem is nagyon-nagyon nehéz volt ez a kérdéskör egyébként. Én is, úristen, mi az a tudsz, amit ott lengetsz? Ez milyen szobor? Ja, egy warlock szobor. Te durva. Vannak itt szobracskák. Én, amit látok benne amúgy, az, hogy nem igazán volt kényelmes űrhajóval bányászni. Lehetett űrhajóval bányászni a felszínről is kis dolgokat, nagy dolgokat, kis dolgokat nem. Az ilyen nagy rögöket, tudod, azokat lehetett. De hogy nem lehetett kényelmesen bányászni, és ez bányászatra jobb. illetve vannak nyilván ilyen design döntések, amik miatt jobbak lettek, tehát hogy például van egy speciális nyersanyag, amit azokban a tartályszerű épületekben találsz, és hogy nem az autó pont képes azokat megtalálni. Tehát hogy ugye a szkennert rá lehet állítani arra, hogy pont egy olyat kiírjon neked, és így állsz, hogy de miért? De miért? Igen. Miért? Tehát te ezt említem, hogy van egy űrrepülőgépem, ami úgy elrepül A pontból B-be fele annyi idő alatt. Drága az, hogy felszálljon egy repülő. Mert az űrhajónak a felszállása a játékban az mocsok drága. Egy nagyon ritka anyagból nagyon-nagyon sokat. Tehát akkor azt mondod, hogy az autó az inkább ilyen early game könnyítés kéne, hogy legyen? Nem. Nem, az mármint a late game is nagyon ritka. Tehát hogy az a nyerség az nem attól függ, hogy te most így early vagy late game-ben vagy, hanem attól, hogy milyen bolygóm. Aha. Tehát, hogy van olyan bolygó, megint kiírta, hogy jó. Szóval van olyan bolygó, ahol így van több, van olyan bolygó, ahol így nincs több, és az, hogy alapvetően a hajóval elrugaszkodj, az nagyon-nagyon drága amúgy. Így arányaiban nyilván. Tehát, hogy én nekem okozott több bolygón komoly problémákat. Én, amit látok jelenleg előnyt, valószínűleg az, hogy rendkívül olcsón halad, ez az egyik. A másik, hogy megvan az a szabadság, ami gyalog, mert pontosan ugyanúgy fel tudsz vele menni, ahol gyalog fel tudsz vele menni. Űrhajóval meg nem tudsz csak úgy megállni, felszedni egy virágot. Érted? Ezzel meg tudsz úgy felszedni egy virágot. Arra azért ne beszéljünk, hogy gyorsító hajtóművek nélkül, meg ilyen gyorsító fejlesztések nélkül nem vagyok benne biztos, hogy gyorsabb, mint ha gyalogolnál. Most éppen azt látom, hogy beestél vele egy barlangba, és innen hogy fogsz például kijönni? Sehogy valószínűleg. Az elején nagyon nehezen találtam meg a közös hangot a barlangokkal. Nagyon-nagyon nehezen. A későbbiekben már könnyebben ment a dolog. De ja, amikor arról beszélsz, hogy egy 3,5 órás streamedből másfél órát a barlangban töltöttél? Ez nem az, most ez annyira nem rossz, mert gyorsabban feladtam, de igen. Igen, tehát hogy ilyen tünetei vannak azért a dolognak mindenféleképpen. Szóval ilyen, tudod, ilyen bekerültek dolgok, amik tök jók egyébként. Én még nem értem el a nagy teherautót, engem a nagy teherautó fog majd nagyon érdekelni, mert szerintem az lehet, ez az autó is, amit most látsz, ez is képes arra, hogyha rárakjuk a bányászturetet, akkor képes ilyen teljes lelőhely kristályokat, tudod, amik így kiállnak a földből, ilyen toronyházszerű kristály. Egy olyat képes teljesen bedarálni gyakorlatilag, egész gyorsan amúgy. És annyi például nem fér el az inventoridba, ez az egyik, a másik, hogy nem vagy kitéve a környezeti károknak annyira. Ami fura, mert a bázisban meg ki vagy egy csomó, na mindegy. Szóval, hogy azért így kinda lehet érteni, hogy mire jó a dolog, és ez egyébként egyedül azért mondom, hogy jó valamire egyáltalán, mert hogy ennyire jól töri az akadályokat. Tehát ebben a barlangban, ha nem törni így az akadályokat, akkor nem jutnánk ki soha. Vagy egy métert nem tennénk egyébként. Ja. Úgyhogy én a nagy teherautót még el akarom érni, úgyhogy ezzel kapcsolatban biztos, hogy lesz még egy stream, mert igazából viszonylag közel vagyunk, mert ugye ugyanúgy megy ez is, mint minden más. Tehát, hogy lehívod a Jancsikát, aki azt nem megépíted Jancsik a munkahelyét. Fölmész egy űrállomásra, felveszed a Jancsikát. Jancsika lejön, és onnantól ő a szakértő. És a szakértő ugye questeket ad, meg mindenféle ilyen fél storyline van mögötte, hogy ilyen dolgokat írnak közben, for no reason, mindegy, szóval, hogy így írnak dolgokat, amik ilyen félig meddig sztorivá állnak össze, de nem nagyon, és ahogy haladsz előre, akkor így, tudod így, semmire se jó, semmire se jó, semmire se jó, bum, megkapod a dolgot, de mit tudom én, szerez 60 ilyen anyagot, és akkor így szépen megyünk végig, hogy az autóval most már gyorsabban közlekedsz, úgyhogy én elindítok egy jelsugárzást, és akkor az érkező jelet még el tudod kapni, és akkor mit tudom én, 2 percet van odaérni, elkapni az érkező jelet. És szerintem egyébként gyalog is meg lehetne tenni. És akkor így tudod, így haladsz szépen előre, és akkor egyszer csak eljutsz így a quest line-ban, ami egyébként végtelen unalmas és repetitív, nagyon monoton és grindoló, de tényleg egyébként, akkor odatta a második járművet, ha egy kicsit beletekersz a streambe így a vége felé már, akkor ott már a második járművel hancúrozok jobbról-balra. A második jármű az annyival másabb, hogy az gyorsabb, de kisebb az inventória, és ezen kívül pedig az nem kerekeken gurul, az a három járműből az egyetlen, ami nem kerekeken gurul, hanem ilyen energiatalpakon lebeg. Egyébként tök jól néz ki, mindegyik jármű tök jól néz ki. Szóval az így kerekeken, mert ilyen lebegő talpakon lebeg, és az tud menni vízen is. Tehát a víz tetején is lebeg. Ami viszont nagyon-nagyon fontos lehet, ugye abból adódóan, hogy vannak bolygók, amik tiszta víz. Tehát, hogy vannak bolygók, amik furra vízből állnak gyakorlatilag, és csak szigetek vannak közötte. Tehát ezeknek a bolygóknak a felfedezése sokkal könnyebb egy ilyennel, mert például egy űrhajóval ott már alig tudsz leszállni. Mert hogyha nem talál az, ugye a leszállás, ez nem úgy néz ki, hogy te szépen így tudod így rámész, azt leszállsz, vagy mit tudom én, hanem az úgy néz ki, hogy megnyomod az E-t, és akkor leszáll, ahol van kedve. És ilyen bolygók előtte is voltak, hogy ezeket így nem, most patchelték be? Ilyen bolygókban szívtunk már mióta, igen, szívtunk. Ha. Sőt, mivel ugye a questek közben nem fogja nagyon szigorúan a játék a kezed, értsd, kírja a nevét annak, amit keresel, de még képet sem mutat róla. Tehát, hogy simán lehet, hogy nem azon a bolygón vagy, ahol te van, ahol te vagy. Simán lehet, hogy nem abban a közegben van, ahol te vagy. Tehát így kiírja így a dolog nevét, hogy valami ilyesmi nevű nyersanyagot kerestem, és hülyére kerestem mindenhol, mert ezen a bolygón, ahol vagyok, itt nincs víz. Vagy hát van, most már ilyen fehér víz, nagyon fura, de hogy eddig nem volt víz. És ez is ilyen nagyon kicsi pocsolyás. És akkor kiderült, hogy amit kerestem, az az óceánok fenekén élő algafajta, és hogy merülni kell érte, és így érted, a rendszerben nem volt bolygó, amin volt víz. Ja, Istenem. Eleget. És akkor tudod így, miért? Tehát, hogy így miért? Miért csináljuk ezt egymással? És ilyen nyilvánvalóan egy képet sem mutatott, ahol tudod, lehetett volna látni a hátteret, hogy így jött az így vizes, mit tudom én, vagy semmi. Tehát, hogy nem mutatott róla se, és így tudod így, csak így álltam, és keresgéltem össze-vissza, és akkor és most is ugyanezt csinálta, tehát mutatott egy nyersanyagot, amit még soha nem találkoztam vele. És akkor nyilván, ha elkezdesz googlizni, akkor a fórumokon megtalálod, hogy ez mostanában az ilyen hordós, nyersanyag telepes házakban található, ha szétrobbantod a dolgokat. Hát nem tudom. Ez alapján ebből a játékból továbbra is csak az hiányzik, hogy a játékosok együtt tudjanak benne játszani, meg építkezni. Igen. Mert annyira azonna értelmet mindennek, de hát csak ez nincs még benne, úgyhogy, és ki tudja, hogy belekerül-e. Én nem tudom, és akkor de ugye ideig jutottam el, úgyhogy kiállokkoltam ezt a járművet, ezzel hakniztam egy kicsit jobbra-balra, és mennem kell tovább, és szereznem kell tovább a nyersanyagokat ennek a jó arcúnak, hogy odaadja a nagy járművet is, és ami nagyon-nagyon durva az az, hogy nem úgy működik, hogy van egy garázs platformod, és azon belül tudsz autókat építeni, vagy bármi esmi, hanem hogy mindegyik autó olyan, mint egy modell, ami tudod, ilyen talppal érkezik. Uh-huh. És ha lerakod a megfelelő talpat, aminek a gyártási költsége annyira nem vészes egyébként, én azt hittem, hogy amúgy ez konkrétan csak egy talp, amivel későbbiekben fogunk gyártani. Jó, azt tudtam, hogy adják hozzá az alapautót, de nem, mindegyiknek van egy külön talpa, amik egymás mellett állnak a bázison, és akkor a járművek úgy egymás mellett állnak. Tehát, hogyha most láttad ugye a végén már a tücsökpöccsel, így hívtam ezt a csodálatos kis járművet, ez a másik mellett egy külön ilyen parkolóban áll gyakorlatilag, és oda is tudod visszahívni, tehát hogyha, és kiírta megint, hogy jó, ha a városban, mert városban, a bolygón valahol elveszted a járművedet, hazamész, akkor vissza tudod hívni a járművet azonnal. Hmm. Tehát, hogy érkeztek ilyen tök jók, ugyanúgy, ahogy az űrhajókat, úgy a fegyvereket is külön kasztokba osztották, hogy a pisztoly jó a bányászatra, a puska a lövöldözésre, nyilván pont puskán van, pedig csak bányászok. És akkor vannak ilyen alien fegyverek, amik a jók a valamiben, meg vannak ilyen experimentál fegyverek, amik meg jók más valamiben, tehát hogy így megpróbáltak, sőt, most már láthatod, hogy kiírja az űrhajómra például, hogy ez egy C-klassz, és akkor van ABC, meg van az S, és az S ilyen nagyon-nagyon ritka, és ez a legjobb hajó, mit tudod. Tehát, hogy próbálkoznak így dolgokkal, illetve grafikailag is fejlesztették a játékot. Ja, azt látom, hogy kicsit úgy szebben néz ki a szebb, bolygó. Sokkal szebb, nem csak a bolygó, a fények és az árnyékok egyébként, amik nagyon szembetűnőek. Voltak más változtatások is, de a fények és az árnyékok, amik nagyon-nagyon szembetűnőek. azok bent a bázison belül nagyon érezhetően sokkal komolyabb küllemet adnak a bázisnak. Tehát érted, mintha egy sci-fi játékot játszanál, nem pedig egy Barbie házban próbálnál éppen Barbie-ba bázni. Ja, én egyébként úgy vagyok vele, és azt ki is írtam röviden a Facebook oldalamra, hogy így kijött egy update, örülünk neki, de még mindig nem győzött meg. Úgyhogy talán majd pár hónap múlva, amikor így megéli az egyéves szülinapját a játék, addigra kap még egy olyan update-et, amivel azt mondom, hogy esetleg már így érdemes kipróbálni, de természetesen csak minimum egy 40%, de lehet, hogy még nagyobb leértékelés mellett. Most egyébként 35 euróért ment. Igen, tehát hogyha ez lett volna az eredeti én ára. Szerintem ennyit simán ér meg ebben a formájában jelenleg, de kell ahhoz az, hogy szeresd az ilyen játékot. Tehát hogyha nem szereti amúgy az ember az építkezős, felfedezős játékokat, akkor tartsa távol magát tőle. Akkor tartsa távol tőle magát. Én szerintem a 35 eurót megéri már, ha valaki benne van az ilyesmiben, vagy élvezi az ilyesmit. Uh-huh. Ez kicsit olyan, mint valami szadomazó pornó, de nem, tehát azért annyira nem vészes, de igen, ugyanúgy preferenciák kellenek hozzá. Üste állat. Üssél, ahol szeretem. Hát ja, de mondom, szerintem még egy-két ilyen update, és akkor talán már így sokkal könnyebben lehet megemészteni az árát a játéknak. De én inkább továbbra is egy ilyen 35 eurós kategóriába venném csak meg akkor is. Viszont egyébként tök fura, hogy ma csomóan írtek a Stardew Valley stream elején, hogy miért nem streamelem inkább a No Man's Sky-t, miért nem halad, illetve a Yo Man's Sky-t, miért nem haladok tovább a Yo Man's Sky-jal, vagy mit tudom én, és az a helyzet amúgy, hogy nekem tökre az az érzésem, hogy erre rá kell pihennem, hogy úgy mondjam, vagy nem is tudom igazából, hogy erre mi a megfelelő kifejezés, tehát hogy annyira grindolós, hogy nem tudok egymás után két nap most már leülni. Tudom, hogy az első négy nap mind a négy napon streameltem, mint a kis katona, de hogy most már valahogy annyira grindolós, hogy egymás után kétszer így nem, persze vissza fogok térni még a héten, mert különben nem fogok visszatérni. Lehet ebbe automatizálni elég mindent? Nem! Ez a baj, mert ha lehetne, akkor neked már egy hadsereg farmolná a dolgokat. Van átkozott túl drágám, még az előző update-be érkezett egy ilyen automata bányász berendezés, amit így rácuppantasz az ilyen nyersanyag tornyok oldalára. Igen, ezt mesélted. És így húzza ki belőle, de megáll 20 egységnél. És így érted, ez, most mondjuk ezzel az autóval, vagy csak simán a lézerfegyvereddel odamész, és percek alatt összeszedsz pár száz egységet, ő meg így megáll így 20-nál, és akkor így oda kell menned manuálisan, és ki kell szedned belőle a nyersanyagot. Ezt most valószínűleg nem fogod látni egyébként a streamben, de hogy nekem ez a kocka a bázisom mellett, ez az épület kocka, ez a nagy terem, ez tele van növényekkel, amik nagyon drága cuccokat termelnek, tehát hogy én így azzal prób, tehát nagyjából ilyen, hát ezek így kitermelnek egy olyan 11 percenként olyan 160-170 ezer kreditet. De hogy ez nem elég. Tehát még nem sikerült eléggé megtörnöm a játékot. Hát, szomorúan hallom. De talán még egy fél év, és talán már lesznek olyan update-ek, amivel már... Én nekem egyébként tök biztató, hogy elbítelik. Ha ez egy Early Access játék lenne, ez egy akkora sikerprojekt lenne, mint ide Buda. Sajnos nem, 60 csak, árult el, mint triplás. Csak ott rontották el, hogy 60 euróért árulták. 60 euróért kidobták azonnal. Meg azért azt a gátlástalan és szemérmetlen ilyen marketinget, amit előtte letoltak. iPhone-at utazás, igen, az is egy kicsit az, kemény. Az elég durva, és már csak amiatt megérdemelné, hogy bolykottálják az emberek. Tehát, hogy így már csak elfből nem ülnek le vele játszani. Igen. Most én úgy vagyok vele, hogy most így annyira én nem sérültem meg, most így lehetne így demózni, hogy hát én már csak F-ből nem játszom, mert ilyen mocsadék módon lett az egész tálalva, és ezt nem szeretném támogatni, de igazándiból még ennyire se hat meg a játék, tehát most akkor mit színészkedjek, hogy most így jó, hogy nem, mert én elvek és... Elvek és más se. Az őszinte videójáték marketing, tehát így őszinte és marketing, ezt a két szót így együtt emlegetni, tehát így már az magában egy ilyen, nem tudom, szentségtörés is megnyílik alattam a föld mindjárt. Na, szóval nem, nincs hype, No more hard. Most már nekem se, de egyébként élveztem egy picit, hogy visszamentem a világába. Rage-eltem amúgy végig, mert mindig sikerült kimásznom a náthából, és nem tesz jót a játéknak azt, hogyha nem vagy teljesen chill, és nem vagy egy gyakorlatilag az áramló energiákkal is, mert te vagy maga a zen. Tehát ugye azért ez így kell mindenféleképpen, de hogy... Az erre ott van Stardew Valley. De igen, és aztán inkább visszatértem Stardew Valley-zni. Ugye. Szóval még egy gyors kitérő, ha még így az űrhajóknál járunk. Azt a monstra nagy dögöt. Igen, én is erre akartam éppen kitérni, hogy szóval nem sokat, nem játszottam feltétlenül nagyon-nagyon sokat múlt héten, illetve ez nem igaz, mert Stardew Valley-ben most már valahogy 42 órán van, tehát hogy sokat játszottam, csak Stardew Valley-ztem. Viszont a kedves nézők, akiknek esetleg nem lenne meg, egy nagyon-nagyon nagyon-nagyon exkluzív és nagyon-nagyon ritka LEGO készletet kaptam szülinapomra a baráti társaságtól, amiben egyébként Csonti is benne volt, úgyhogy neked is nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ami itt is van egyébként előttem, mert nyilván akkor már megmutatom a méreteit, viszont nem fogom tudni megmutatni rendesen. Akkor mutasd ne rendesen. Mert túl nagy. Szóval nem fér be egyszerre a kamerába. Várjál. És most ezzel fogsz súlyzózni? Hát technikailag lehetne. Azta. És most lejted, és egy ripityára törik. Nem, hát letörne róla egy csomó minden, de egy ripityára azért nem törne. Na jó, hát LEGO, tehát a csótányok után ez is túlélne egy atomtámadást. Azta. És ez így ilyen kihajtható, vagy kibontható? Nem. Nem. Nem, ez viszonylag kevés játszhatósági érték van benne, mert ugye ez szigorúan kiállítási darab, amit aha, nyilvánvalóan sikerült rossz oldalról megközelítenem. Várjál, próbálok megfordítani. De így látszik, nagyon durván néz ki. Azt a mindenit. Szóval, hogy itt van egy ilyen kis táblácska is hozzá, meg itt van hozzá egy Imperial Class Star Destroyer mellé. Ilyen kis cuki. Ilyen kis cukin, igen, ez egy másfél kilométeres hajó amúgy. A játék értéket illetően egyetlen egy dolog van benne amúgy, ami teljesen fölösleges szerintem. Itt van egy levehető modul a tetején, és itt nem tudom, megvan-e a Birodalom Visszavágnak az a jelenete, ahol a fejvadászokkal beszél Darth Vader, hogy kapják el őket, meg mit tudom én, ott van Boba Fett, meg Pártit, az a parancsnoki terem ott meg van építve, de hogy én ezt az egész részt nagyon szívesen kihagytam volna amúgy. Mert nekem csak ez volt az egyetlen egy ilyen kérdéses pont ennél, hogy így hatalmasan néz ki, meg így tök sok belső részletet így megépítesz, mert az a 3000 plusz darabka az nem építesz nagyon valahol, sok belső részletet, nem? Ez a külsejére megy majdnem minden. A belsőben van egy nagyon komoly vászszerkezet egyébként, nagyon-nagyon komoly, nagyon-nagyon stabil vászszerkezet, de alapvetően az alkatrészek jelentős részét ezt így látod. Jó, nyilván a és meg ez a rész van, ugye kidolgoz. Azok a hajtóművek nagyon jól néznek ki. Igen, és ez ugye úgy néz ki, hogy ezek fejjel lefelé vannak megépítve, és így alá vannak fordítva, és úgy vannak felrögzítve. Nagyon komoly. Ez egy... igen, és végeredményében egyébként egy 9,5 órás kényelmes stream eredménye lett az, hogy ez így elkészüljön. Alapvetően az építési ideje az ilyen... 6 óra plusz. Hát az ilyen 6 és fél 7 óra fölött van amúgy, viszont nagyjából egy olyan 1000-1200 alkatrész volt összekeverve az elején, tudod, az első doboz, ami ki volt nyitva még az előző tulaj által, és akkor az a rész az ott ilyen, tudod, ilyen nagyon fölé a nyomozós, ilyen nyomozós. Nagyon nyomozós, keresgélős volt. De elképesztően brutális. Tehát, hogy mármint konkrétan az, tehát, hogy ki van állítva ugye most a nappalinkban az egyik a polc tetején, neked megvan az a barna komód, ami előtt ültünk szülinapon, annak a tetejéről le vannak pakolva a könyvek, és annak a tetejére van kiállítva, de hogy elképesztően brutális. Tehát, hogy akárhonnan nézem, ez egy műalkotás. Értem, hogy modern, meg, tehát, hogy oké, nem egy szobor, amit kifaragott, mit tudom én, valami szobrász, de hogyha így ha így belépsz így a helységbe, akkor így tuff, így mellbe vágasz, hogy ez így ott van. Ez... és böszme nagy, és böszme nehéz. Hát jó, jó ez, de meg tényleg nagyon szépen néz ki azért, azt nem lehet letagadni. Ja, elképesztően jól néz ki. Meg te örülsz neki, én nagyon, jó ég. Én egyébként az építése nem volt nagyon fun. Amúgy. Nem ez volt a... Tehát, hogy építés technikailag nem ez az a készlet, amire tudod így azt mondod, hogy nagyon érdekes technológiák vannak benne, meg nagyon érdekes megoldások, viszonylag egyszerű egyébként a felépítés, és akkor néha csinálnak ilyen elegáns dolgokat, hogy mondjuk itt van ez a modul, ez így. Ezt így megmutatja az összerakási útmutató, hogy hogyan kell összerakni. Nyilván nem annyira bonyolult, tehát ez csak pár elem, mondjuk ez egy jó pár elem. És akkor így tudod, hogy mitől két oldalon keresztül megmutatja, hogy hogy kell összerakni, vagy egy oldalon keresztül megmutatja, hogy hogy kell összerakni. És akkor ezt szoroz meg 10-zel. És a végére oda rak egy, és akkor ezt építs meg 12-szer. Igen. És akkor így tudod, így különböző helyeken, és egyébként nagyon, tehát, hogy nagyon ügyesen megoldották amúgy azt, hogy elképesztően kidolgozott legyen a teteje, tudod, ez a város a tetején úgy, hogy egyébként ilyen, vagy itt van mondjuk ez a másik, amit ugyanúgy megépített az ember, és aztán így a végére egy odarakták, hogy jó, akkor ezt most szoroz meg 12-szer szintén. És így. Yeah. Meg ami nagyon-nagyon durva, az az oldalsó szárnyelemek, amik ugye ezt a sima részt adják, ez, uh-huh. ez végig. Ez ilyen oldalakon keresztül ment az, hogy fordítsd meg, rak rá két elemet, fordítsd vissza, rak rá két elemet, fordítsd meg, rak rá ugyanezt a két elemet, csak elcsúsztatva ugye nyilvánvalóan, fordítsd vissza, rak rá két elemet, és tudod, hajnali kettő és három között csináltam, azt hiszem, valahol akkor tájt, és tudod, amikor így forgattam folyamatosan, és így rak rá két elemet, és aztán annyira belejöttem, hogy már el is vesztettem, hol tartottam az összerakási útmutatóba, és elkezdtem leszámolni, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilyen panel van, itt 1, 2, 3, 4, 5 ilyen panel van. Jó, akkor egyet még rá kell rakni. Emlékszem, nálunk mindig Jézuska hozta a nagyobb legókat annak idején, és emlékszem, akkor így egész este fönn voltam, és így építgettem a dolgokat, és így tök fán volt. Aztán én is ilyen hajnali egy körül végeztem vele. Jó, nem ilyen kaliberű dolgok voltak, tehát ilyen a legnagyobb legóm az egy kalózhajó volt a nagyobb fajtából, meg ilyen kastélyok, ilyen várkastélyok voltak ezekből a lovagos készletekből, még a régi lovagos készletekből, igen, űrhajós legóm is volt. Na, és akkor ezeket így akkor este ott így nagy lendületből kiraktam. De ezek jók, akkor így fönn van az ember, csinálja. És nekünk egyébként ez még annyival volt megfejelve, hogy mi akkor kaptunk csak kólát, karácsonykor meg szilveszterkor, hogy fent tudjunk maradni, de hogy mi amúgy nem ittunk kólát gyerekkorunkban. És tudod, így nem is fáradtam, és milyen durva, hogy még mindig építem. Nekem egy ilyen nagyon legós karácsonyom volt, 99 karácsonya egyébként szerintem, én akkor kaptam nagyon sok készletet, és az nem tudom mi volt egyébként, tehát valószínűleg valami üzleti siker volt abban az évben, mert bátyám kapott egy számítógépet, Pentium 2-es gépet, én meg egy halom legót, de utána a későbbiekben fiatalkoromban a nagyobb készleteket én vettem magamnak. Hát így tudod, ilyen locsoló pénzből, meg zseppénz, amit nagymamáméktól kaptam, meg ilyenek, tehát hogy nem, tehát jó, úgy vettem én magamnak, nyilván nem dolgoztam érte, tehát ez relatív. De azt hiszem, ez a nagy legó készlet dolog, ez most teljesedett ki ezzel a döggel. Már azért a Slave 1, meg a nagy Mercedes teherautóm se panaszkodhat, meg azért van pár készletem, amit nem mondanék picinek, de azért ez az, ami ilyen, tudod így, tehát hogy az a helyzet, hogy amióta itt van ez a legó készlet, amikor elmegyek, és ellenőrzöm, hogy bezártam-e az ajtót, vagy este, amikor ellenőrzöm, hogy bezártuk-e az ajtót, akkor már nem csak az jut eszembe, hogy el tudják vinni a számítógépemet, hanem az, hogy el tudják vinni ezt. Tehát, hogy így azért érződik, hogy az így áttolódott. Úgyhogy ezért az elképesztő durva. És egy nagyon komoly, és sőt, képzeld el, streameltem ugye az összerakást, nyilván, És nagyon-nagyon régen nem volt ennyire sikeres videóm amúgy. Igen, azt el is néztem, és gratza hozzá, tehát így 104 ezer megtekintésnél jár. Az első epizódja a 100 ezer megtekintést, és tudom, hogy ez egy csomó videósnál teljesen alap, tehát hogy nem kell írni a chatre, hogy a VR-nak minden videója átlép. Igen, tudjuk, nem erről van szó. Arról van szó, hogy nekem nem, és most átlépte, és ez annyira király, hogy nagyon. Ja, de így szerintem az energia, az a lelkesedés, és az egyszerű élmény jellege, az így átjött az embereknek, hál' Istennek, hogy így. Hát azért ott volt kíváncsiak voltak az emberek. Problémák egyébként bizonyos részek, tehát volt, amikor fel kellett állnom megmosni az arcomat, mert abban nem volt. Így feláltál, adtál magadnak két pofont, aztán fókuszálj, Viktor, ezt meg kell csinálni, ne essünk szét. Igen, ne kezdj el lassulni. De egyébként én is így belenézegettem így, amikor így raktad aznap este. Már nem is tudom, mit csináltunk akkor, de így pont mutattam az asszonynak is, hogy nézd már, Viktor legózik. Igen. És akkor így mondja, hogy már összeraktad. Nem, mondom, most rakja élőben, akkor ilyen este 12:30 körül lehetett, és akkor ez nem normális. Úristen, és ha tudná, hogy meddig tartott, te jó Isten, aznap fél ötkor feküdtem amúgy, mert ugye befejeztem ezt a streamet, és nyilvánvalóan, ha streamelsz, és lelövöd a streamet, ez nem tudom nálad, hogy van, de ugye én nem tudok rögtön elmenni aludni, tehát ugye ez nem úgy működik, hogy a streamer státuszból így rögtön így lövik a pizsit, aztán... Ja, hát kattog az agya az embernek rendesen. Kattog mindenem, meg itt tudom én. Úgyhogy hajnali 3 és 4 között felhívtam a UPC-t, hogy hiába volt rossz az internet, a holnapi szerelő az mégse jöjjön ki holnap, mert nem fog tudni felkelni hozzá. És másnap pedig ilyen nagyon nyögvenyelősen felkeltem valami 11 óra magasságában. De ilyen borzalmasan éreztem magam, tudod, ilyen fájt a torkom, fájt. Jaj. Múlt hét az nekem is elég hektikus volt így egészségügyileg azért. Ja, nem volt. Most már én jól érzem magam. Azt hittem, hogy a plate jobban vissza fog ütlegelni a sötét középkorba egészségügyileg, de nem, hála az égnek, nem volt annyira vészes. De ugye a múlt hét az ilyen nagyon fekvősen telt. Sajnos. Szerintem a Stardew Valley-t hagyjuk meg végére, mert arról szerintem még így... Szerintem azt átpörgettünk róla egy csomó mindent. Én szerintem még biztos fogunk Stardew Valley streamet, okay. Tehát így non-stop arról beszélünk, de én nekem itt van pár játék, ami felgyűlöm lett az utóbbi időszakban. Na, azt nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikkel játszottál most, mert én nem. Nem szégyen az. Igazság szerint most az utóbbi másfél hétben célkitűzéseimmel ellentétesen elég sok játék landolt nálam, amikkel játszottam is, mert ugye most így elhatároztam, hogy most egy hét egy játék maximum. Na most ehhez képest így két hét alatt 1, 2, 3, 4, 5, 6 játékot sikerült kipróbálnom. Tehát az heti 3 játék, szóval így most szerintem a Mass Effect után vissza fogok megint venni a tempóból. Na de, szerintem kezdem az elsővel, amit így nagyon vártam, az pedig a Pamela volt, ami egyben egy eléggé súlyos csalódás is volt most nekem jelen formájában. Rágulzok én is. Na, a Pameláról azt kell tudni, hogy ez egy Survivor játék, ami egy sci-fi, mert science fiction, így kell tenni volt. Tehát ilyen tudományos, fantasztikus környezetben játszódik, nagyon gyönyörűen néz ki, de tényleg... Tehát ja, emlékszem, ez az a játék, amit mindig utopisztikus, mondasz. Igen, ilyen utopisztikus hely, egy ilyen Édennek nevezett paradicsom, és az a lényeg, hogy vannak ott ilyen megfertőzött emberek, akik hát a zombik gyakorlatilag, és neked meg túl kell élned, iszol, alszol, közben próbálsz magadnak valami kis báziskörletet kialakítani a nálad lévő dolgoknól, és ami fantasztikusan nagyon király benne, az az interfész. Tehát ott most pont látszódik egy pillanatra, előveszem a térképet, és akkor így maga előtt tartja a kezét, és ilyen hologrammosan ilyen, így megjeleníti az egészet, vagy a különféle statjaidat így a kezedre elősített ilyen hologramos kijelzőkkel nézed, azokon keresztül éled el a menüt, amit természetesen gyors billentyűzettel is behozhatsz. Tehát ilyen nagyon jó futurisztikus hangulata van, és nagyon elegánsan van megcsinálva a kezelőfelület, és szépen néz ki a játék, és a játékmenet és a játék mechanika is nagyon király lenne. És akkor itt elérkeztünk a dicséret végéhez, mert ugyanis... Ez nem volt azért annyira hosszú, mint amennyire reménykedtem benne, hogy lesz. Mert ugyanis kezdjük ott, hogy valami brutálisan akad a játék, de ilyen Ark szintű... Aha, oh boy. Dolgok és szép vannak. Is annyira, mint az Ark, vagy nem szép annyira... Szép. De mondjuk ezek zárt terek, tehát azért az nem vidám. Nem sikerült kijutnom a nyílt térre a 2 óra alatt. Aha, de ki lehet amúgy? Ki, elég hamar, csak én nem jöttem rá. Tehát az első probléma az, hogy így optimalizálás ügyileg van mit fejleszteni rajta, meg tényleg a töltőképernyő az első alkalommal az ilyen 10 perc, és ez így géptől, meg mindentől függetlenül minimum 10 perc. És ezen azért remélem, hogy valamit fognak húzni, mert egy kicsit úgy lehangoló, hogy így leülnél játszani, és akkor jó, akkor még kimegyek valamiért a konyhába, mosdóra, megnézem, hogy mi megy még így a neten. Főzöl egy teát. Igen, tehát ez azért úgy sokat levon az élvezeti értékéből, hogy így leüljek, nem akarom kiválni a töltőképernyőt, inkább Stardew Valley-zem. Tehát így... Tehát vagy ez... Stardew Valley-zel a töltőképernyő alatt, tudod? Kb. De ami nagyon para volt, az az, hogy nekem hál' Istennek a stream alatt nem, majd ezt követően folyamatosan így állandóan kikressel a játék. Tehát egyszerűen valami memória probléma van, folyamatosan crashel, és akkor utána, amikor megint elindítod a játékot, akkor megint 10 perc betöltés, stb. A másik nagy probléma, hogy a különféle ilyen adatbázis dolgokat, tehát amit a játék így el kéne, hogy tároljon neked jól, a mentések visszatöltésével nem tárolja el jól, tehát amik benne voltak az inventoridban, azok így eltűnnek, mondjuk amiket már megszereztem, ez nekem annyira fura, hogy egy csomó early access játékban baj van a mentéssel, hogy ez ilyen nehéz dolog. Nem tudom, de ez is nagyon visszavesz a lelkesedésből, és ami még így nagyon fájt nekem, hogy gyakorlatilag van egy gyönyörű játék, de tényleg gyönyörű, nagyon szépen néz ki az egész tér, és úgy sötét van! Tehát 2 órán keresztül a sötétbe bolyongtam gyakorlatilag. Ezt én is rendszeresen csinálom nagyon sok játékban, szóval ez rá se ráncs. De aztán így, ahogy így utána olvasgattam a fórumokat, nem én voltam a hülye, hanem így utána patchelték is egy fél napra rá a játékot, és megcsinálták, hogy a generátorok azok így minimum egy óra múlva kezdjenek el így lejjebb merülni. De aztán így, ahogy, mert én még nem adtam fel a játékkal a kapcsolatos reményeimet, tehát utána még nyüstöltem 2 napon keresztül, tehát így úgy néz ki, hogy ott így betöltöd a játékot, akkor így minden világít, aha. És tök szépen néz ki az, amit most látsz, tehát most láttak a kedves nézők így a képernyőmön, ilyen hódsötétség, és csak az elemlámpán világít, ez így fényárban úszik, szép, fehér, világos, nagyon jól néz ki, és gyakorlatilag minden visszatöltésnél így reszetálta az áramellátás, és akkor minden világos volt. Egyszer csak egy pár perc múlva, tehát nem egy óra, pár perc múlva így szépen lekapcsolt tartalékgenerátorra, akkor egy kicsit már sötétebb van, piros fények, tudod, ezek a vészvillogók, stb. És utána egy 10 perc múlva, ha nem crashel ki a játék, akkor megy át így a tartalékgenerátorra. Crashel ki a játék. Igen, annyira... igen. És ilyen full random crash-sel ki, szóval valami memória leak lehet így a dolog hátterében, minden esetre az nagyon zavaró, de dolgoznak az ügyön. Kijutottam egyébként így a szabad térbe, és ott már sokkal világosabb van, és tényleg nagyon királyul néz ki. Van egy streamen kívül jutották. Streamen kívül, még egyébként akarok majd egy kicsit később, ha mondjuk kap egy-két ilyen javító patchet még a játék, csinálni róla egy olyan videót, hogy na egyébként így néznek ki a játék, amikor nem a sötétbe bolyongok. És tényleg, tehát így nagyon jó a játékmechanika, tehát most is éppen egy harcolok egy ilyen félig zombi csajjal. És akartam is kérdezni, hogy találkoztál-e bármivel, amivel harcolni kell, mert ugye eddig a videóban nem láttuk. Igen, tehát a harcrendszer is szerintem elég jó, amikor nem bugos. Tehát van az egyik kezedre találhatsz egy pajzsot. és azt így magad elé tartod, és akkor tényleg ilyen kis ilyen fénypajzsot így kinő, és így nagyon menőn néz ki. A másik kezedben pedig vannak lőfegyverek, vagy ilyen fénypengéket is lehet találni. Ja, és még egy nagyon fájó pont, a találás. Tehát a legelső buildben, amivel nekem volt bal szerencsém játszani, úgy nézett ki a dolog, hogy így tele van fosva a pálya mindenféle dologgal, amit így szkennelhetsz, mert van nálad ilyen kis szkenner, és tehát semmibe sem nézhetsz bele csak úgy, tehát ott van mondjuk egy kuka, az a leggyakoribb, meg vannak ilyen kis konténerek, meg ilyen kis elsősegélydobozok, tehát nem az van, hogy odamész, és akkor így e-gomb, és akkor így kinyitott, belenézed, és ami kell, azt kiveszed, vagy ha esetleg le van zárva, akkor mit tudom én, kulcsal, vagy valamivel kihekkeled. Vagy valamivel feltöröd. Igen. Aha. Hanem mindent először szkennelned kell. De miért? Tehát az egy kuka. Szkenneljük, hát neked, ha nem kuka. És akkor... Elmondja neked a játék, hogy az egy kuka? Tehát, hogy nem, így leszkenneled, és így ennyi? Szkenneled, és akkor látod, hogy abban nincs semmi, amit felvehetsz, vagy B verzió, van valami, amit felvehetsz, de le van zárva, vagy C, van valami, amit felvehetsz, és ki is tudod nyitni, hogy felvegyed. És akkor így oh yeah! Ebből volt egyébként a legkevesebb, tehát így a 2 óra alatt kb. 2 vagy 3 ilyen ládát találtam, és tényleg tele van fosva a pálya ilyenekkel, és csak így frusztrál, hogy így ezt mindent szkennelned kell, mint az állat, amivel még nem feltétlenül lenne baj, mert valahol így megértem, hogy így tök hangulatos, meg így van ennek egy jogalapja valahol, de egy idő után tényleg frusztráló. Viszont az, hogy így minden le van kódolva, és semmiben nem tudsz belenézni, és akkor itt jön az utolsó nagyon fájó pont, az a hekkelés, mert ugyanis a lekódolt, lezárt dolgokat van lehetőséget hekkelés útján kinyitni. Na most a hekkelés az egy mini játék, ahol egy ilyen körön pörög egy ilyen sáv, és van egy ilyen része a körnek, amin belül, ha lenyomod az egeret, és ott van ez a kis pörgő fényfolt, akkor így unlockoltad. Aha. És ez a kis fénysáv a körön nagyon gyorsan pörög. És a sáv, amin belül pedig el kell találd, az így nagyon rövid. És akkor így good luck, have fun. De az nem a fajta, az a ez fajta minigém, amikor így megőrülsz így az elején, azonnal, és így hagyod a rákba. Aha. Mint nálam a Stardew Valley-ben a horgászás. Egyébként majdnem úgy a hasonló mechanika, talán majd mindjárt lesz egy kép, ahol ez így látható. Na, de a lényeg az, hogy az első 20 perces szívás után hagytam a francba az egészet, aztán a stream végén sikerült egyet ki... Ja, és úgy kell elképzelni, hogy ha így az első kört ezt így sikeresen beletaláltál, akkor így kezdtél örülni, de utána megjelent a következő koncentrikus kör, ami már egyel beljebb van, mint a külső, kisebb, gyorsabban pörög benne az a szar, és még kisebb benne az a sáv, amiben be kell találnod. De jó, igazából nem is akarok bejutni, köszönöm. De ha ebbe is beletaláltál, akkor megjelenik a harmadik, ami még kisebb, és ha még abban is beletaláltál, mert nem tudom, te vagy a Jedi lovag, akkor megjelenik a negyedik. És akkor kurva anyját a játéknak. Tehát így, ja, és ott elfogyott a lendületed. De nem az a legszebb az egészben, és ezt így streambe sikerült. Feltörtem életem első és a streamben egyetlen ilyen kis vackát, tehát a 4 ilyen vicik vackot sikerült így átpörgetnem valami csodával határos módon. Egy kukáról beszélünk egyébként. Tehát így le vannak kódolva a szemetesen. Akkor a meló feltenné, azt hittem legalább valami aktatáska, vagy ért valami. Nem, egy kukáról beszélünk. Látszik a videóban is, hogy néha elveszti teljesen a frémeket a játék amúgy. Nagyon, nagyon durván. Tehát, hogy így egy kukát feltörtem sikeresen, hatalmas nagy erőfeszítések árán, és a kukában nem volt semmi. Tehát üres volt a kuka. És így... A ráknak szkenneled le, érted? Tehát ha még azt se tudja megmondani, hogy van-e benne valami, jó, nem mondja meg mi, de hogy... Hát én ott azt hittem, hogy keresztül feljelem a monitort, esküszöm. Tehát így mondom, mi az Isten? Tehát így oké, okay, rakj oda egy szadista, imbalanszolt, elmebeteg, hekkelős minijátékot, ami után 5 perc alatt kirédzsel bárki, de hogyha megfejted, megcsinálod, akkor legalább legyen valami loot, kérve, könyörgöm, és üres volt. Tehát így ilyen dolgok, aztán utána ezt is balanszolták, tehát hogy így könnyebbre akarják venni ezt a hekkelést, meg egyébként amikor már így adáson kívül játszottam, meglepően sok ilyen vicikvackot fel tudtam törni. Nem tudom, hogy én lettem-e jobb, vagy valamit, tényleg valamit állítottak rajta, de... Egyébként simán lehet, hogy azonnal rájöttek, hogy nem megy az embereknek. Az a kérdés, hogy az vajon hogy nem ment át az eddigi tesztelés igen, alatt. Igen, tehát én ezen gondolkodtam, hogy ezt így nem látták, hogy így... Lehet, hogy ilyen hacker állatok, tudod, és így azonnal kihackelték mindet, és így nem is értik, hogy mindenki idióta ebben a világban, de jó, akkor leszállunk a ti szintetekre. De szóval így, ezt így nem látta ott senki, hogy az úgy nem poén, hogy a játékos gyakorlatilag 5 perc után sötétbe bolyong akár fél óráig, órán keresztül is. Másrészt, hogy az se poén, hogy ott van csomó minden, egy kuka lezárva ilyen hétlakatos pecséttel, hogy aztán feltört nagy nehézségek áll, és ne legyen benne semmi, az úgy nem jó. Ja, mert maga a kérdés, hogy miért van lezárva a kuka, mert ha az ajtó van lezárva, egy csomó minden érthető, de miért van lezárva egy kuka? Igen, igen, de szóval így ezek voltak a fájó pontok, de én nem mondtam még le a játékról, mert mondom, a játékmechanika az szerintem nagyon király, tehát maga az egész user interface nagyon szépen van kezelve, tehát az baromira tetszik, tehát kicsit olyan érzésem volt, mint annó a Dead Space-ben, ott is ilyen nagyon ötletesen oldották meg az inventory-t, hogy így hologramosan kivetítette maga elé, tehát ez is nagyon jó, a beleélés nagyon segíti. A harcrendszer is szerintem tök király, amikor nem bugolsodik be így a fegyverzeted, tehát így az a fénypenge is eszméletlenül király, csak aztán van, hogy így beakad a karakternek így a keze, és akkor így ott marad folyamatosan a keze, így maga előtt, vagy így aha, idő előtt lemerül az energiája a fénypengének, tehát ez az tehát így nagyon sok mindent kéne is így hirtelenjében balanszolniuk, amire így nem értem, hogy nem volt lehetőségük korábban. Főleg azért, mert nagyjából így az év vége felé szeretnék, hogy kijöjjön a játék Early Access-ből, tehát már én úgy gondolom, hogy akkor annyira előrehaladott állapotban van a játék fejlesztése, hogy nagyon optimistán kezelik így lehet, ezt a dolgot. Lehet, hogy azért mondják azt, hogy még ebben az évben szeretnék, hogy kijöjjön, mert hogy ők ilyen tempót akarnak diktálni, és mit tudom én, előző héten kezdték el. És tulajdonképpen ilyen tempóban is fog majd fejlődni a játék. De nem, tehát 2015-ben jelentették be, és én azóta várom konkrétan a játékot, tehát hogy a 2015-ös GDC óta. És hát tényleg, tehát nagyon királyul néz ki, a harcrendszer is, amikor működik, nagyon jól muzsikál, az ellenfelek is változatosak, tehát vannak ilyen nagyon durva droidok, vannak ilyen mutánsok, vannak ilyen semleges emberkék, akikkel lehet üzletelni, de hogyha rájuk támadsz, akkor ők is szétrúgják a seggedet, ezek egymással is verekszenek, tehát simán van, hogy így üldöz három ilyen zombi mutáns állat, és odafutok a robothoz, a robotba belekötnek, mert a robot csak így megy, és akkor így szkennel mindenkit, és amíg jó állampolgár vagy, addig mi van itt cseten, úristen? Tehát amíg jó állampolgár vagy, addig a jobb robot is így köszön neked, de amint, mit tudom én, szkennelsz egy kukát, vagy kiveszel egy kukából egy szemetet, akkor már rád támad és szétveri a seggedet. Na most, ha jönnek a zombik, és elkezdenek ott így rendetlenkedni, akkor a robot az lerendezi őket is neked, és így tök jó. Meg mondom, van egy ilyen bázisépítős része is, tehát találsz sok ilyen kis alkatrészt. Azt nem tudom, hogy craftolni tudsz-e, mert azt még úgy nem találtam meg, vagy lehet, hogy nincs benne, vagy nem is lesz benne, fene se tudja, de hogy le tudsz rakni magadnak ágymodult, akkor ilyen kis farm modult, abba trágyát kell találnod, meg energiaellátot, most épp keresztül zuhanok a pályán, azt hiszem, és meghalok. Ja, és az egészben... Csak úgy casually, most így keresztül zuhanok a pályán, és meghalok. Igen, és az egészben van egy ilyen roguelike mechanika. Tehát, hogyha meghalsz, akkor az alapján, hogy miket értél el, addig kapsz XP-t, és ezekkel állokkolhatsz mindenféle ilyen kis bónuszt magadnak, tehát erősödik a karaktered így minden egyes alkalommal. Csak egy kommentet olvasnék be, a két évükbe telt ezt a sok kukát lezárni. Kb. Egyébként simán. De meg ilyen goromban megérkezel, azt elkezded nézni az egészet kinyitogatni. Nagyon kevény. De tehát így én úgy vagyok vele, hogy most várnék vele mondjuk egy pár napot, hetet, amíg ezeket az égető hibákat kiavítják, és akkor utána tennék vele egy újabb kört. Mert hogyha, mondom, itt technikai és balansz problémák vannak, amiket, hát a technikaikat azt javítani kell, mert anélkül hát így kukázhatják gyakorlatilag a játékukat. A balansz problémák meg igazándiból annyi, hogy át kell írni pár sort a kódban. Na jó, jó pár sort, de szóval, hogy azok olyan dolgok, amiket így on the fly lehet javítani bármikor. Aha. És akkor emellé majd még terveznek ugye új zónákat, új mechanikákat, meg új dolgokat. Na például itt, amit most látok, hogy van egy ilyen mesterséges intelligencia rendszer, akit Pamelának hívnak, hogy így konkrétan így kivetít egy ilyen alakot a kezében, és akkor úgy beszél hozzá az AI a karakterünkhöz. Ezt csak itt, és soha többet nem sikerült elővarázsolnom a játékba, hogy ez így megjelenjen. De hogy miért? Azt ne kérdezze senki. Tehát így vannak ilyen furcsaságok a játékban, de a legtöbbje szerintem tényleg annak köszönhető, hogy így kicsit szétesett a játék, amikor most így kiadták szerintem. Kiadták, és így rájöttek, hogy ez sajnos nem megy. Hát sajnos. De ez, mondom, ez én, sajnos nem megy. Én így bízom és reménykedem benne, hogy pár hét múlva ez így oké jó, lesz. De nézd a jó oldalát, legalább nem 60 euróért árultál. Ja igen, az biztos, az biztos. Megmondom, early access, szóval. Tehát az a helyzet, hogy azóta, hogy No Man's Sky megjelent, azóta sokkal könnyebb lenyelni bármit amúgy. Na jó, de... Tehát ne menjünk már el olyan dolgok mellett ennek tudatában, amiket így szerintem egy józan észre belegondolva nem lett volna persze, szóval. Tehát, hogy azért, mert volt egy precedens értékű legalja, azért ne nézzünk el. Jelenleg az a legalja. Na. Igen. De ja, szóval most ez a Pamela nekem ez így jelen pillanatban egy eléggé nagy kis csalódás, nem kis, tehát ez egy eléggé nagy csalódás, hogy ez ilyen állapotba került ki, és hogy nem tudok vele játszani konkrétan, mert tényleg 15-20 perc játék után kikressel a vérbe, és akkor utána kinek van kedve újra 10 percig töltőképernyőt bámulni. Na, nagyon ritka egyébként ez az érzés, amikor így ó, akkor kikressel, semmi baj, visszalépek. Voltam már olyan játékot az életemben, ami tényleg annyira lelkes volt, meg mit tudom én, hogy így tudod, visszatöltögettem meg ilyenek, de hogy nem. A No Man's Sky, a Space Engineers próbálkozott ilyenekkel. Az, ahhoz kijött a bolygó update, és onnantól kezdve, tudod, ilyen 10 indításból 9-szer kifagyott, a 10. meg később fagyott ki. És ilyen, ennyire nem szeretlek téged se. Úgyhogy... Ja, hát én reménykedem benne, hogy mondom, pár hét múlva már jobb lesz így a viszonyunk Pamelával. Hát de ha ennyire gyorsan hozták az első változtatásokat, akkor igazából van is rá esély, hogy ez én, gyors. Én nem bízom ebbe tényleg, mert mondjuk a legutóbbi update-ben már írták, hogy kijavítottak crash-elős bugokat, és azóta is crash-el nekem a játék, szóval itt még szerintem kell rajta dolgozniuk erőteljesen, de reméljük, hogy ezt így hamar megoldják. És mondom, amikor van fény, és működik a játék, akkor nagyon király. Van. De tényleg 2 órán keresztül a sötétben bolyogtam, tehát így, és az a tragikus, hogy a trailer videók, meg ugye a képek a játékból tényleg ilyen éden paradicsom, és így what, és akkor itt az a sötétség így végig. Csonti, kapcsolsz slow módot a chatre? Azt hogyan? A videóbeállításoknál. Már is intézkedem. Nem ott, ahol beállítod a bitrátet, meg ilyenek, hanem az alapbeállítások, ahol be tudod írni a címet, meg az ilyeneket. Igen. Ott van egy fül. A speciális. Igen, és akkor ott lesz, és van. Ott tudsz állítani, és szerintem ilyen 30 másodpercig, nem kell 60. Az nagyon-nagyon sok. Az zavarja a kommunikációt. Done. Köszönöm. Csak ugye valaki most nagyon rászállt erre a dologra, hogy mi lenne, hogyha spamelne dolgokat a chatre aztán. De mi lenne, ha nem? Meg amúgy is ez úgyis megy a levesbe stream után, úgyhogy... Jó, hát értem, csak attól még megy egy rendes beszélgetés, amúgy nyilván mi nem feltétlenül arra építjük ezt az adást, de hogy attól még szerintem... Ja, mondjuk kitakarja a rendes beszélgetést, úgyhogy értem. Igen, tiszteletbe tartatjuk azt, hogy emberek egymással beszélgetnek. Na, például most ott a robot és... próbálja megrendszabályozni ezt a kis zombit. Mindjárt elérünk oda, én még. Ja, most láttam már a robotot. Ja, meg azért az NPC-k is sután mozognak még, szóval. Na, ezen a robot, jó, a roboton azon látszik, hogy merev, de hogy a robot az lehet is merev. Most azon gondolom, hogy befagyott a kép, vagy... nem, azt hiszem, csak nézed a hátát a robotnak. Szóval kicsit az a feeling, mint a Forrest legelső inkarnációjánál volt, tehát így... Jó, a mozgások a Forrestben azóta sincsenek rendben. Tehát, azóta se? Hát azért jó, jobbak, meg mit tudom én, de hogy nem azt mondom, hogy wow. Viszont ami meglepett, hogy a játéknak így az első Steam-es review-i, amiből azért nincs olyan sok, tehát hogy így ilyen, eléggé ilyen rossz volt. Aztán most meg, most sincs sokkal több review, tehát ilyen 100 körül, de most már ilyen 75% fölött van. Tehát, ja, hogy így a többiek is így... Lépett a marketing csapat és a barátaik otthon. Hát mondjuk én szeretném azt hinni, hogy nem, de... Ja. Igen, én is sok mindent szeretnék hinni, csak az a baj, hogy az emberek nagyon-nagyon ritkán írnak, tehát tényleg így működik az ember, hogy nagyon-nagyon ritkán írnak pozitív visszacsatolást maguktól. Tehát ugye általában azok, akik így nekiállnak, tudod, hogy írjanak valamit, az negatív visszajelzés, nem pozitív. Hát jó. Ja. Na mindegy, szóval majd szerintem talán egy-két hét múlva teszek vele egy újabb próbakört, és remélem akkor már sokkal fényesebben tudok nyilatkozni róla. Szó szerint fényesebb. Játékot, ami számomra teljes mértékben hihetetlen. What? Hát de miért? Mert miért jelent meg egyszerre egy halomilyen játék? Az a neve, hogy Weapon Shop Fantasy. És így miért, érted? Miért van megint itt egy ilyen játék? Ja, akkor ha már így előkerült, akkor kipróbáltam én is a My Little Blacksmith Shopot. És hogy tetszett? Cuki. Igazándiból nekem az volt a konklúzióm, hogy kéne egy nagyon fasza boltos játék. Egy ilyen hát boltos nem szín. Csak neked ez a konklúziód, jelenleg a fél internetnek ez. Tehát, hogy valaki csinálja meg a Stardew Shopot, vagy valami ilyesmit. Te, mert kb. Ez erre meg... lenne most igényem. Igen. Igen, én is szeretnék valami jó, tényleg mély boltos játékot. A My Little Blacksmith Shop egyébként szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, de én ilyen YouTube clickbait tartalomnak tartom jelenleg. Nem vagyok egyáltalán biztos abban, hogy a későbbiekben ez jobb lesz, vagy lesz valami belőle, ami viszont viszonylag biztos, hogy ez a játék remekül csodásan mesésen működne VR-ban. Zseniálisan működne. Ugye pont az, hogy meg kell fognod, oda kell raknod, az összes ilyen játékmechanikákkal megtolt dolog, az ilyen... Igen, a Job Simulator ez egy olyan dolog, amit nagyon-nagyon szeretnék kipróbálni. Ezt nagyon-nagyon szeretnék kipróbálni. Csak nem vagyok benne biztos, hogy le tudom nyúlni ezt a Vive-ot, ami... viszont annyira kis vicces bugok vannak ebben a játékban. Te jó Isten, az, amikor eltűnik a fém, amit ráraksz amit ráraksz az üllőre, nekem az ugye rendszeresen kijött. A másik az, hogy rendszeresen beakadt a vevő, miután átadtam a kardot, és ilyen hátrafele pörögve próbált távozni, de nem mindig sikerült neki. Ja, talán egy pörgést azt én is elkaptam, hogy pörög az ember ki a boltból, mondom, mit szívtál itt, jó ember? Ez a pólárm, amit éppen átadsz, az... hát az azért elég durva. Ó, de elvette. Jó, oké. Merte volna el nem elfogadni. Ja, szóval így cuki játék, és mondom, egy boltos szimet szeretnék kérni. Magyar boltos játék kéne, trükközze bejelentésre, túlórákkal, 20% áfával. Ohó, igen! Ott a nap hozzászólása. És már előrendelhető Steam-en. Na, szóval valószínűleg tök jó lehet ez a My Little Blacksmith Shop, jelenleg egy grindolás az egész. Tehát az, hogy a második szintű nyersanyag az már ilyen elképzelhetetlen összegbe kerül darabja. De tényleg, te megnézted, hogy mennyibe kerül a második rúd? Ilyen 500, vagy... Már mi? Az ilyen, igen, már az ilyen 500, izé. Mondjuk én rájöttem... Jó, de gondolom, ez úgy működik, hogy így exponenciálisan nő akkor a kifizetett pénzmennyiség is, tehát az elsőket nehéz legyártani, aztán utána ott is beindul a dolog. Az a helyzet, hogy el akartam büszkélkedni neked azzal, hogy mennyire király vagyok, mert rájöttem arra, hogy azok a ládák, amik vannak hátul, tudod, amik előre ott vannak ilyen gyűjtő ládáknak, azok pont akkorák, mint a ládák, amikből jön az áru, és rá lehet tenni a tetejére, és hogyha összetöröd, akkor azonnal rendezve zuhan össze, ugye minden cucc. És aztán megláttam, ahogy te a dobozt így rávágtad a tűzre, és ott széttörted, és egyszerre felmelegítetted az összes rudat, és hogy így, hát ez mennyire célra vezető már? Már csak a futószalag hiányzik komolyan, meg a robot munkások. És az megvan egyébként, hogy át lehet adni izzó fegyvert valakinek? Az nincs, meg találtam egy ilyen enchantolt kristályt az egyik én házikóban, is, az nem tudom mire jó. Kettő van még, kettőt találtam amúgy összesen. Az egyik a félelem, a másik meg a valami. A félelem az egy közeli házban van. A másik meg ugye a ház mögött egy... Azért látom, te se vitted túlzásba a rendrakást a játékban. Nem. A másik pedig az ugye a ház mögött az erdőben egy óriás mellett. Gondolom azt találtad meg. Csak az óriásnak köszöntem, de nem találtam meg. Én a házban lévő fírt ja, hoztam ki. Az óriás mellett van egy pajzs a földön, és az alatt van a kő amúgy. A kard, ahol be van dugva a sziklába. Na mindegy, de hogy azok még nem jók semmire egyelőre. Hát ezt a játékot legközelebb inkább már csak akkor játszanám, ha már minimum Steamen van Early Access-ben. Igen, én sokat, nagyon sokan kérdezik, hogy mikor lesz újra, és az a helyzet, hogy nagyon gondolkozom rajta, hogy csinálok egy videót újra, mert hogy mindenki meglovagolhatja ezeket a hullámokat, én miért érzem magam ennyire szarul, hogy ezt megtegyem? Nem egy olyan magyar YouTube csatornát ismerek, akik már kiraktak volna belőle 5-6 részt, Ja, mondjuk... ha annyian követelnék, meg annyi megtekintés lenne rajta, mint amennyi van egyébként, csak hogy tartalmilag nulla, tehát hogy egy, Igen. Ez igaz, mert értetted, hogy rakod össze, meg csináld a dolgokat, de hogy teljesen, tehát az a másfél órás, 1,5-3 órás, maximum 2 órás stream, amit beletoltam, az így annyi, amennyit tud a játék. Igen. És mondjuk a Rafttal mind a ketten bűnöztünk picit, de abszolút én is osztom a véleményedet, tehát hogy én is úgy próbálom a azért rakba is kezelni. Ennyi időt raktam itt ebbe, ja, amúgy. Én mondjuk több videóba szétosztva, de én is kb. Én is, mert azt... nem volt netünk éppen, tehát hogy nem tudtam streamelni azon a héten, én amúgy streameltem volna, mint a húzat. Ja, szóval vannak ezek a hullámok, ahogy te is mondtad, hogy így van egy ilyen kis nagyon, nagyon egyszerű játék, ami valamiért így nagyon együtt rezonál éppen így a nézőközönséggel, és akkor erre rá lehet cuppanni pár hétre. És akkor az úgy ad nézettséget, meg feliratkozókat. És nem is értem egyébként, mert érted, így nincs benne semmi. Tehát, de, nincs de pont benne ez az, semmi. Hogy az embereknek nem kell már feltétlenül az, hogy tartalmas, nívós dolog, hanem csak így egyszerű, könnyen emészhető szórakozás. És ezek max maradéktalanul szállítják. És ez az egyébként, csak... mert tele van ilyen vicces dologgal. Persze, tehát, hogy... persze. Csak itt... Az a kérdés, hogy te mire akarod felépíteni a csatornát tematikáját. Ha te ilyen egyszerű, vicces tartalmat akarsz, ami nem akar több lenni annál, mint ami, tehát hogy így gyakorlatilag bohóckodás, akkor ez tökéletes neked. De ha mondjuk szeretnél kicsit érdemlegesebb kontentet is csinálni, vagy akár komoly kontentet csinálni, akkor ilyenekkel meg nem foglalkozhatsz konkrétan, mert hogy ez így nem mi? Tudom. Tehát, hogy valahogy a kettő között van az arany középút. My Little Blacksmith Shop, ez egy kicsit húz vissza, hogy valami rövid kis videót feltegyek belőle, de nem tudom, hogy mi lesz a vége a dolognak. Ezek az itch.io-s játékok egyébként így ezek ilyenek, igen. Igen, de nekem az az érzésem, hogy ez ilyen... YouTuber, nem tudom, mennyország, vagy ilyen kis YouTuber shop. Na, miből streameljek, ba? Beírsz egy szót a keresőbe, és ami játékot... Egyébként a Jim Sterling csinálja ezt, hogy így mindig aktuálisan van valami trendi téma, hogy mit tudom én, kijött a Nintendo Switch, és akkor így beírja az itch.io keresőjébe, hogy Switch, és akkor ami játékokat lehozott az itch.io-n, de tényleg ilyen legalja gyötrelem szar fosoktól kezdve, azt így kipróbálja. És akkor így ez a videója. Tehát így van ilyen is egyébként. De tehát így, én mondjuk annak drukkolok, hogyha mondjuk egy ilyen My Little Blacksmith Shophoz hasonló ilyen kis érdekes kezdeményezés ott így elindul, akkor Vagy az, tehát hogy annak a készítője, vagy készítői, mert ez szerintem sok esetben ilyen egyfős projekt, hogy valaki itt éppen programozással foglalkozik, és akkor leszed egy engine-t, és akkor azzal ott föltöltik, kézik valamit így szabad idejébe. Tehát, hogy az az egy ember mondjuk így el tud indulni valamivel, vagy esetleg mások látják, hogy te, sokan nézik, csináljunk már mi is ilyet, hát mi vagyunk tizen rá, és akkor ezt összedobjuk egy-két hónap alatt, early access-be kicsapjuk, aztán ki tudja. Tehát így, miért ne? Én igen, én nem tudom. Írták közben, hogy én teremtettem meg alatt a hangulatot, ezek nagyon örülök, de így tudod, amikor így mi a rák, mert én, hogy... Jó, tényleg azért voltak ilyen nagyon vicces dolgok, amikor így beleállt az asztalba a kardlap, és így, ó, hát ezt azt hiszem, jó, csinálok újat. Ja. Ja, de hát mondom, így tök jó lenne, hogyha így ezekből így útnak indulnak több ilyen életképes projekt, mert én így... nagyon szeretném, hogy ez így maradjon, mert egyébként nekem például tökre tetszik a grafikája a játéknak amúgy. Ja, szuki. Azt nem tudom, hogy miért öreg mindenki, mert mindenki úgy néz ki, mintha öreg lenne, miért meg van mindenki szemüveg, igen, de hogy jó, nyilván nem értettet vannak kérdések, de... Na, gyorsan még két játékom van. Az egyik, amiről feltétlenül szeretnék szólni, az a Hollow Knight. Uh-huh. Ezt téged annyira nem fog lázba hozni, mert ez egy platformjáték, egy Metroidvania platformjáték. Akkor rá se googlizok, majd megvárom, hogy berakod a videót. Viszont valami olyan gyönyörű, de tényleg, tehát van egy ilyen kis dárkos hangulata az egésznek, ilyen kis... Most így röviden megfogom, nagyon elbaszott a hangulata van, de így is fogalmaztam a videó elején, tehát hogyha Tim Burton videójátékokat csinálna, akkor ez valószínűleg egyike lenne azoknak. Oh boy! Tehát ilyen nagyon érdekes hangulata van a játék, tehát jóféle. Tehát kicsit olyan nyomott, ilyen sötét, dárkos, ilyen kicsit olyan lehangoló, és ilyen bogár világban vagyunk, tehát ilyen bogárszerű lények, akiknek ilyen maszk van a fején, tehát ez a Halo, tehát nem tudom, a Bleach az neked így mennyire van meg? Semennyire. Ott a Halo, tehát a lidérceknek is ilyen maszkjai voltak, és akkor... Ez tényleg jól néz ki amúgy. És nagyon... Ez a független platformer, de hogy... Gyönyörűen néz ki, és ilyen kézzel rajzolt grafika, és ami tényleg nagyon jó, hogy nagyon tartalmas a játék magad, és tehát, hogy én kb. Ilyen 6 órát toltam, vagy 8-at már bele, és kb. Így a negyedénél járhatok. Tehát eszméletlenül sok minden, és így folyamatosan szerzed meg az újabb képességeket, meg de olyan szinten, hogy ilyen játék elemeket, tehát hogy van ilyen inventory a legyőzött ellenfelekről, de viszont ezt az inventoryt is meg kell találnod egy ilyen bogár, vagy nem is egy bogár adja neked, hanem bemész egy ilyen oldalsó szobába, és ott van egy ilyen barlang, amiből csak egy ilyen nagyon marconak kinézetű dolog így rád hörög, és akkor hozzád vág egy ilyen naplót, és onnantól kezdve meg tudod nézni, hogy milyen típusú ellenfeleket győztél. És hogyha nem mész be oda, akkor a játék akkor végéig nincs. Nem tudod csinálni. Ezt a No Man's Sky-ban is csinálták, ez ismerős. Jó, azért úgy van kitalálva, hogy úgy jó, ez itt mindenbe így bele botoljál meg. Tényleg vannak ilyen kulcspontok, tehát hogy ilyen boss harcok, és ott kapsz új skillt utána, amivel utána tovább tudsz menni egy újabb részbe. Minden egyes ilyen nagyobb biomnak először meg kell találd a térképét, vagy hát inkább meg kell vegyed a térképét egy ilyen térképészbogártól, és akkor onnantól kezdve látod, hogy milyen szobákba voltál már, és milyenekben még nem, merre kellene menned, mert legelején minden egyes új zóna az egy ilyen labirintus gyakorlatilag, tehát így mész valamerre, és így reménykedsz abban, hogy így megtalálod a tovább vezető utat, és vannak még így ilyen közlekedő pontok, ahol meg egy ilyen nagyon, nagyon vicces, ilyen óriás bogárnak a hátán tudsz közlekedni az egyes biómok között, ahol már felfedezted ezeket az állomásokat. És mondom, tehát így játszatja magát a játék. Azt látom, hogy most azokon a kőfalakon nem jutsz át. Ja, és tehát tipikus ilyen Metroidvania játék, tehát csomó olyan hely van, ahova csak később fogsz tudni visszamenni és tovább jutni már új képességek birtokában. És akkor így találsz meg mondjuk ilyen rejtett szobákat, bónuszokat, aha, vagy egyenesen a továbbjutáshoz így találsz meg helyeket. Viszont Kaptam egy olyan kommentet a videó alá, hogy nagyon sok olyan kifejezést használok, amit így az átlag emberke nem ért meg, tehát ilyen backtracking, metroidvanian, meg nem is tudom mi volt, még egyet kiemelt, de a backtracking az neked mond valamit? Nem, úgyhogy... Na, akkor tanulunk ma valamit. Tehát abszolút. A backtracking az azt szokta jelölni egy videójátékban, amikor a játékos nagyon sokszor sétáltatják el ugyanazok mellett a helyszínek mellett, tehát kvázi kevesebb helyszínt kell lefejleszteni a készítőknek, és cserébe járkáltatják folyamatosan föl és alá a játékost ugyanak között a 3-4 pont között a játék zömében. És akkor ezt hívják backtrackingnek. Na most ennek van a sötét oldal, amikor tényleg lusták voltak lefejleszteni, vagy nem tudták lefejleszteni, tehát hogy valami miatt így időt és erőforrást akartak maguknak spórolni, és ezért így ugyanott így hajtják el a játékost folyamat. És van a pozitív része, amikor a játékosnak ez nem tűnik föl, mert egyszerűen így minden helyszínnek megvan a kis hangulata, megvan a kis egyénisége, egyedisége, és egy idő után így nem az lesz, hogy jaj, már megint itt megyek el így a rovar templom előtt, hanem így a rovar templomhoz kell mennem, és már tudom, mi az a hely, ismerős, tehát hogy így ikonikussá kezd válni a játékos számára az adott játékon belül az adott helyszín. És ez szerintem egy tök jó dolog. Most erre egy jó példa lehetne mondjuk a Resident Evil-ben, a Resident Evil második részében, tehát a régiben ott az a birtok, tehát ott is ott folyamatosan ugyanazokat a helyszíneket jártad be, és csak így szép lassan, lassacskán találtál új helyszíneket, és de mégis ugyanazok a helyek így változtak picikét, ahogy így előre haladtál a játékban, vagy a Final Fantasy-ben is, tehát ott is a Final Fantasy 7-ben, 8-ban, tehát a Gold Saucer, meg a Gardenek, jó, most ez neked nem biztos, hogy sokat mond, de hogy tehát ott is nagyon sok ilyen idézőjel backtracking volt, de mégis ott a játékos így a magáinak érezte a helyzet, és én ugyanezt vélem itt is felfedezni. Vagy hát az Orient the Blind Forest is ugyanilyen Metroidvania játék. És közben annyira cuki ez a játék, tehát ott így kiszabadítottam egy ilyen kis kukacot. Tehát ilyen cukiság az egész. Másfelől. Szóval nekem nagyon tetszik most ez a Hollow Knight, és csak ajánlani tudom, tényleg baromi tartalmas, nagyon szépen néz ki, és hangulatban, játékélményben, tartalomban egy egységes koherens egészet alkot, és hát ez se 60 euró, hanem csak 14-5. Tehát abszolút megéri, szerintem. Ha Istenem, amikor ilyen jó játékokkal az ember így olcsón találkozik, vagy hát érted, vagy hát mindegy. Igen. Nem is ez, hanem inkább az, amikor nagyon drágán találkozik nem jókkal. És végezetül, de nem utolsó sorban landolt nálam is egy érdekes játéknak az ilyen alfa demója, ez pedig az Observer, ami a Layers of Fear készítőinek az újabb alkotása lészen. Gyakorlatilag ilyen first person sci-fi horror puzzle játékról. Varázslatos fanta reklám. Azt igazán kivehetné a Google, hogy a saját videóid alatt, ha be vagy logolva, a fiók alatt reklámok jelenjenek meg. Hát igen, így van. Na, de ez az Observer, ez viszont egy nagyon érdekes dolog lesz, ha majd egyszer elkészül. Nekem a Layers of Fear is tetszett, tehát ez egy ilyen művészi, pszichedelikus horrort próbált így megvalósítani. Tehát így Ez nem nekem való. Folyamatosan így flashelsz, így elmosódnak a képek, kiesik a képből az alma hirtelen, meg megváltozik mögötted a tér. Na most itt valami hasonló lesz, csak még elborultabb, ugyanis a történet arról szól, hogy a nem túl távoli jövőben ilyen cyberpunk az egész, tehát meg tudod hackkelni más emberkéknek az agyát, és akkor így konkrétan bejutsz az agyába, meg ami ott található. Jaj! És ott azért lehetnek vicces dolgok. Na és itt ilyen tök ötletes mechanikákkal operál a játék, tehát hogy kicsit beletekerek, lesz egy olyan rész, azt hiszem pont itt. Tehát egyrészt a térnek így az alakítása az rohadt jó volt ebben a kis demóban, tehát így amikor így ilyen filmekben láttad, hogy így elnyúlik a folyosó előtted, és így sose érsz a végére, meg így bemész a szobába, megfordulsz, és akkor a folyosó mögötted átváltozik fallá hirtelen, aha. És akkor meg ilyen nagyon flash-elős dolgok vannak benne, vagy van egy ilyen kis szobarendszer, ami igazándiból egy ilyen kis mini puzzle, mert ugyanis ha nem megfelelő, tehát a szobából nyílik 4 ajtó, ahol, uh-huh. amiben bejöttél. És hogyha nem megfelelő sorrendben mész be az ajtókon, akkor egy ilyen endless loopba kerülsz a szobában. Tehát mindig ugyanabban a szobában mész vissza, akármelyik ajtó jössz ki. Viszont a szobában van egy ilyen kis képernyő, ahol mindig így kivetítik, hogy melyik ajtón kell bemenned a következő alkalommal. És akkor viszont ugyanabban a szobába kerülsz, de viszont a képernyőn megváltozik, hogy most melyik szobát vetíti ki. És akkor, ha jó sorrendben mész be az ajtókon, akkor végül kijötsz ebből a végtelenített körforgásból. Ej, mennyire nem nekem való ez a content! Na, már na, így, pont, amit pont nézem most van. A videót róla. De így nem volt félelmetes, inkább így hangulatosnak mondanám. Tehát nekem így nagyon, nagyon tetszett. Megmondom maga az egész témaválasztás, tehát, hogy így cyberpunk, sötét, hekkelős, meg ilyen kicsit olyan pszichedelikus horror, nekem ezek így bejönnek, és mondom, nagyon ötletesek voltak így a puzzle-ök és a vizuális megvalósítások, és tehát nekem így bejött a dolog. De mondom, ez csak egy ilyen demo volt, tehát a játék ettől függetlenül még lehet középszerű, de bízunk benne, hogy nem az lesz. Minden esetre én majd szeretném kipróbálni azt is, ha megjelenik ezek után. Én nem. De nekem még mindig egy Alien Isolation-t kéne streamelned. Én viszonylag biztos vagyok benne, hogy nem. VR-ral. Fontos. VR-ra, az, igen, Alien Isolation VR-ban. Így van. Üldögélnék itt csendben a székemben, így gondolkozva azon, hogy mit tettem az életemben, és miért. Hú, erről jut eszembe még egy kis apróság így a végére. Hétvégén volt az új 5. évadja a Samurai Jack-nek. Már van? Most szombaton volt az új utolsó 5. évad, amit hát egy olyan 12 év után készítettek el, és baromi jó volt, tehát így le a kalappal. Már most kirakták az egész évadot? Most hetente szombatonként jön egy rész, és hát 12 részt ígérnek, eszméletlenül király, ráadásul a trailerének a zenéjét az a Carpenter Brut szerezte, aki többek között a Fury alá is tolta a zenei aláfestést, úgyhogy így nagyon jó. Tehát a Samurai Jacknek most van az utolsó záró évadja, hát 2002-es vagy 1-es volt talán így az első évad, és 2004-es így a negyedik, tehát így abban az időszakban jöttek a részek. Én nagyon szerettem amúgy régen, bár nem nagyon vagyok. Király volt. Tehát én nem vágom így annyira végig a sztorit, mert valószínűleg, hogy adták a... Nem sorrendbe adták. Nem is az, tehát hogy így az első 4 évadban nem volt egy annyira koherens történet. Igen. Tehát így volt egy ilyen, talán ilyen 2-3 részes ilyen bevezető epizód rész, amikor így, vagy talán egy nem is volt annyit, szerintem egy epizódban letolták, melyik ilyen 20 perces epizódokról van szó, vagy kettőben talán, amikor így az egészet így felvezették, de talán azt is már ilyen sokadik évadnál tolták be, tehát nem rögtön a legelején, hanem a legelején annyit tudtuk, hogy van egy szamuráj, aki a jövőbe került, és van egy kardja, és van egy gonosz Akunak nevezett démon, és akkor őt akarja kinyírni, hogy így visszajusson a múltba, és rendet tegyen. Tehát ennyit tudtunk, és akkor így mindig belecsöppent ilyen szituációkba, ilyen helyzetekbe, és így vegyítették így a távol-keleti miszticizmust, meg a régi, régmúlti dolgokat, így a modern, skifis, robotos, meg egyéb dolgokkal, és így nagyon jó volt ennek az egyvelege. És gyakorlatilag 4 évadot élt meg a sorozat, és most itt van az 5. lezáró évad, és ez viszont már egy ilyen koherensebb sztori akar lenni. És ezt így be is jelentették, hogy ez az utolsó lezáró. Ez az utolsó lezáró, tehát a Tartakovszkijék azok így mondták, hogy ezt már nagyon régóta így szeretnék elkészíteni, és akkor most így megvan rá lehetőség, meg is csinálták. Ugyanazok a szinkronhangok is vannak, azt hiszem. És hát a Jack az nagyon badass, tehát ő most már nem szarozik. Tehát most már nincs az, hogy jó fiú vagyok, és nem ölök meg minden, nem, rendesen így sorozza gépfegyverrel a robotokat, meg így bedarálja őket a motorjának a kerekével, meg minden. Tehát így sokkal felnőttesebb lett így az egésznek így a hangulata. Milyen hosszú egy epizód? 22 perc körül. Aha, ez reális. Tehát így nagyon, nagyon badass. És most már én minden héten nézem a Dragon Ball Super, de akkor most van egy másik kis anime, amit így nézni fogok. Most 12 én hétig. A Star Wars Rebels-zel küzdök, de csak azért, hogy tudod, csak azért, hogy meglegyen, hogy mi a kánon. Tehát, hogy mik jelennek meg a kánonba, miket hoznak be a kánonba, tudod, tehát ezért. Az most kánonnak számít? Az annak. Igen, az annak. Csodás. Tehát, hogy én amiatt nézem, de hogy rosszabbnál rosszabb részek követik egymást, tehát, hogy igazán hála az én, és csak ritkán lopnak el 20 percet az ember életéből, mert csak ritkán jelenik meg rész, de hogy amúgy tényleg bord, rosszabbnál rosszabb részek. Sajnos. Én a Samurai Jack-nél nem is emlékszem egyetlen egy rossz részre se. Jó, azért más, nyilvánvalóan ez nagyon story heavy, tehát hogy azért ez nagyon-nagyon-nagyon story heavy. Jó, de mondjuk a Star Wars-t azt... Miért is jövök, hallak közben. Jó, a Star Wars-t azt már így kicsit más szemmel is nézik az emberek, tehát ott akkora kánonja van az egésznek, meg annyi történeti elem, hogy azokat így összefűzni, meg folyamatosan egy koherens egészként tartani. Hát most az a helyzet, hogy most kiirtották a nagy részét, ugye, és most építik újra a kánont. Mert ugye nagyon sok kavarás volt a különböző, az Extended Universe az már ilyen, hát ott már azért vannak ilyen erős problémák, de hogy most ezt próbálják összekalapálni, de hogy ennek feltétlenül az a megoldás, hogy kettévágják Darth Mault és visszahozzák, az abban nagyon biztos, de ők igen. Talán még viszont látjuk őt az epizód 9-10-ben. Nem, hiszem, nem. Ahhoz túl öreg. Ahhoz túl öreg. Honnan tudjuk, hogy meddig élnek a Darth Maulok? Ez igaz. Tehát nem akarom. Nem akarom. Nem akarom kihozni. Nem, az annyira rossz dolgokhoz vezethet, hogy nem, ezt nem akarom. És gondolj bele. Ő áll valójában így az egész. Igen, még várható egyébként egy Kenobi Maul párbaj, de hogy Tomi közben küld a viccet, és akkor azt felolvasom a stream végén, mert hogy közben a chat követeli a viccet majd. És az a helyzet amúgy, hogy most a Play-ten kaptam még egy vicckönyvet. Oh yeah! De ugye ez így random bele pörgetni, az nem annyira jó, vagy nem annyira célra vezető. És Tomi írta, hogy ő küld. Na én szóval a Star Wars kontinuitása az mindig egy ilyen ilyen probléma, mert hogy ugye tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon elterjedt univerzum, meg nagyon sok cucc van hozzá, meg minden, de hogy ennek ellenére nyögvenyelős, meg az a helyzet egyébként, hogy nem tudom, hogy biztosan bele kell-e abba állni, hogy ennyire gyerekkontent legyen az, amire akarják építeni az univerzumot. Mert hogy jelenleg ugye itt a gonoszok nem nagyon tudnak ügyesek lenni. Mert hogy ténylegesen nem tudnak ugye ügyesek lenni, mert ha ügyesek lennének, akkor szénné szivatnák a lázadókat, mert nem lehet minden részben szerencséjük, és de van. És ugye a Clone Wars-ban még meg lehetett magyarázni, hogy a robotok a távadi vezérlés miatt nem észlények. Tehát, hogy ilyen jó, meg lehet magyarázni. De hogy az, ami most van a birodalom oldaláról, az már ilyen elég kellemetlen. Pedig a Rogue One-t azt sokan dicsérték, hogy sokkal felnőttesebb lett, és ez jól állt neki. A Rogue One az sokkal felnőttesebb volt. De a Rebels az ilyen nagyon gyerek content, és emiatt ilyen például egy nagyon furá érzés a Rebels-re, rengeteg utalás van a Rogue One-ban. Tehát, hogy a szereplőket hívják rádión, meg ilyenek, tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon sok utalás van arra, hogy ez a csapat még megvan. Tehát, hogy, de hogy ebből adódóan ez ilyen, nem tudom, ez ilyen nagyon fura. Nem tudom, egyébként tényleg nagyon-nagyon fura ez az egész, amit a Star Wars-ra csinálják, mert a Star Wars filmek a számozottak, tehát most a 7, amit a 7, vagy most ami jön a 8, azok szerintem egy ilyen populárisabb irányba mennek el, és gondolom a köztesi részek pedig a hardcore-abb vonalba. Nem tudom, hogy mindent le lehet-e fedni egyszerre, és akkor közben egyébként szemmel láthatóan nagyon komoly gesztusokat tesznek a volt Extended Universe-ek a rajongó irányába, mert hogy behoznak egy csomó mindent, ami egyértelműen ott volt, és egyértelműen onnan származik, behoznak birodalmi tiszteket, behoz egy csomó mindent, ami ott szerepel, és akkor közben mindegyik ilyen halálsuta, és ilyen, nem tudom, nagyon fura. Mindig jót röhögünk Joe barátommal, mert ő nézi rajtam kívül a Rebels-t, és minden héten jót röhögünk, amikor vannak epizódok, hogy ez megint szar volt, mert tovább. Nem vesztettünk semmit. Igen, nem vesztettünk semmit. Na jó, viszont reméljük, hogy ti sem, mivel lassan időnk végéhez értünk, és 76. alkalommal is sikerült jó sokat beszélnünk videójátékokról, legyen, hogy senkinek sem fájt. Nekünk minden esetre nem. És ez nem. A lényeg. Fejezetten kellemes kis podcast volt ez a mai. Ja. A vicc quality-ével kapcsolatban vannak kérdések a lelkemben, viszont az helyzet is sokkal egyszerűbb felolvasni, mint újat találni. Úgyhogy... Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a figyelmét, és a moderátorainknak így a kitartó munkáját. Jövő héten találkozunk, reméljük. Most már igen, tényleg minden úgy néz ki. Se betegség, se semmi ne állja utunkat. És akkor ugyanitt, ugyanekkor folytatása következik. Addig is mindenkinek jó játékot, és jöhet a vicc. Mit írt volna Shakespeare, ha a 19. századi Oroszországban élt volna? Lenin vagy nem Lenin? Ez itt a kérdés. Mehetünk is. Jó éjszakát, sziasztok! Az utolsó kapcsolja le a vilány. Kb. Én kérek elnézést. Igen, én kérek elnézést. Én tényleg kaptam megint egy vicckönyvet, nagyon vicces.